Middernacht, het is nu maandag 7 maart. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft scherpe kritiek op het privébezoek dat koningin Beatrix dinsdag brengt aan de sultan van Oman. Op Twitter schrijft hij dat de koningin met die dictator gaat dineren is erg dom. Wilders reageerde op een anti-regeringsdemonstratie in Oman. Koningin Beatrix zou afgelopen dag beginnen aan een staatsbezoek aan het land, maar vanwege de onrust in Oman is gekozen voor een privébezoek. De Britten die onder raadselachtige omstandigheden zijn opgepakt door Libische opstandelingen zijn weer vrij. De Britse minister Hague van Buitenlandse Zaken zegt dat het een diplomatiek team was dat contact had moeten leggen met de Libische oppositie. Maar ze stuiten op moeilijkheden die nu zijn opgelost, aldus Hague. De Britten zijn met een marineschip vertrokken uit de haven van Benghazi. De Europese Unie heeft een onderzoeksteam naar Libië gestuurd. Het is de eerste missie in zijn soort. Buitenlandcoördinator Ashton wil dat het team rapporteert over de humanitaire situatie in Libië. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen donderdag bijeen om te praten over de situatie en willen de rapportage gebruiken om te bepalen hoe er hulp kan worden verleend. In Bokstel is een vrouw ernstig gewond geraakt bij een val van haar balkon. De vrouw stond op een balkon op de derde verdieping naar een carnavalsoptocht te kijken. De politie denkt dat ze te ver voorover leunde, waardoor ze over de rand viel. De top 3 van de Eredivisie is na dit weekend hetzelfde. Gisteren wonnen PSV en FC Twente al. En vanmiddag won de nummer 3, Ajax. De club versloeg AZ met 4-0. De nieuwe nummer 4 in de ranglijst is ADO Den Haag. En FC Groningen zakte een plaats door thuis verrassend met 1-4 te verliezen van Heracles. Feyenoord-Heerenveen eindigde in 1-0. En FC Utrecht-Roda JC werd 1-1. Dan het weer, vannacht helder en daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het -5... De komende dag is zonnig bij gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont. De radioshow voor muitende mannen en linkse lustobjectjes. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben zijn assistent. In Echte Janne hebben we nooit een kwaaie dronk, zijn we nooit chagrijnig en schuwen we de middelvinger niet. Beeld bij het geluid vindt u op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk weer inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt vanavond: als Beatrix toch naar Oman gaat, moet ze daar maar lekker blijven. En zo is het, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je na een inderdaad stuitend optreden van je dochters ontvoerders in het Rode Haan-programma Pauw en Witteman naar de rechter om excuses te eisen, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Of niet, Jan? Lijkt mij wel, ja. Laten we trouwens even kijken wie hier nog meer een echte Jan of Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen eigenlijk met een man die eigenlijk meerdere keren al bij ons een echte Jan is geworden. Maar ik denk dat dat vandaag moeilijk wordt. Mark Rutte. We gaan ervoor zorgen, dames en heren, dat we gewoon dat prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders. Want dat is ons project. Ja, het land teruggeven aan de Nederlanders. De sukkel. Niet alleen hij zei het, maar Wilders ook. We moeten het land teruggeven aan de Nederlanders. Ja. Vraag is natuurlijk, wie heeft het dan in Gods vredesnaam nu in de handen? Ik denk de moslims. Ja, denk je dat? Denk het hoor. Oh, ja. Goed. Ik wist niet, maar bij deze dan. En nou ja, dan heb je natuurlijk ook dat probleem van geen meerderheid in de Eerste Kamer, ja, wat eraan zit te nu, komen. Drie armen erin bij de SGP, toch? Ja, ik vind het een leuke partij met leuke mensen. Ja, nou, als je dat dus als liberale premier uit je waffen moet toveren om die christenfanaten aan je kant te dan krijgen. Dan is hij een Ja, het spijt me, Mark, maar je bent deze week een enorme Johan. Ik heb Gerard Ekdom in de aanbieding. Ik was gisteren een poging een bioscoopje doen en dat was best lastig. Wat wel weer heel voordelig werkte was, ik ging een kroegje in en ik mocht niet betalen. Ja, Gerard Ekdom. Ja, een heel stoer interview in de pers. Het gratis vehikel van Wegener. Ja. En met Mark Koster. En wat zei hij? Ja, hij zei onder andere dat hij elke dag zijn secretaresse besprong. Oh. Nou, grote rel bij radio, bij 3FM. Want je mag daar blijkbaar tegenwoordig niet meer je secretaresse bespringen. Oh. En nog wat stoere taal over Radiohead-fans. Ja, en van de secretaresse en van mevrouw Ekdom kreeg hij ongelooflijk op zijn flikker. En zo is het, dus Ekdom riep natuurlijk, ik heb het allemaal niet gezegd, ik ben verkeerd geciteerd. En toen kwam Mark Koster van de pers met... Nou, ik wil wel even het bandje opsturen. En Gerard Ekdom, je hebt ook het interview gefiateerd. Dus dikke middelvinger voor jou. Ja, dan ben je niet... Hij was ooit bij ons een echte Jan. Echt, maar dat t-shirt willen we terug, Ekdom. Nou, gooi hem lekker uit. Johan. Johan. Louis van Gaal. Wie zijn die beste van Duitsland? En vielleicht Robas! Ik weet nou niet zeker, zei ik nou Hitler of zei ik Louis van Gaal? Louis van Gaal, zei jij. Ah, Louis van Gaal. Hij leek op de laatst genoemde. Louis van Gaal, ja, dat was ooit de keizer in Duitsland, bij Bayern. En maar ja, 3 nederlagen in een week. Dortmund en Hannover in de competitie en Schalke 04 in de beker. Hij heeft alleen nog een kans in de Champions League en dat gaat hem ook niet worden. De persconferentie die werd vandaag afgelast. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe lang is hij daar nog de coach? Tot hij van Inter heeft verloren. Ja, denk je dat hij Inter haalt? Nee, ja, Inter haalt hij nog net, want anders was de persconferentie wel doorgaan. En na Inter gaat hij eruit. Ja? Ja, en dus ondanks het feit dat jij fan bent, denk ik dat je... Nou ja, ik heb één probleempje met Louis van Gaal. Dat vind ik dus eigenlijk standaard... ik vind eigenlijk alles wat hij doet leuk. Ja, dan, is dat maf? Dan heb ik ook iemand van wie ik altijd hetzelfde vind. En dat is Maxime Verhaag. Ik heb in alle provincies heb ik campagne gevoerd. En daar zat de sfeer goed in. Dus ik ga ervan uit dat er ook veel mensen de stembus weten te vinden vandaag. Ja, weet je, de pest is, ze hebben een aal vroeger Paling genoemd. Maar anders hadden ze de aal, die vis, weet je wel, dat glibberige ding... hadden ze gewoon Maxime Verhaag genoemd. Ja? Heb je hem gezien bij Rutger? Ja, ik heb hem gezien. Ik was een vogelaartje gewoon. Nou ja, het was niet een vogelaar. Het was een man die dacht dat hij weg kon komen met de zoveelste leug. Ja, het liegt en bedriegt. Het is katholiek. Nou, daar kan hij verder ook niks aan doen. Zo word je dan geboren. Ja, maar, nou ja, goed, bij Ponius hadden wij natuurlijk gewoon de bewijzen... dat hij ambtenaren speeches laat schrijven voor het CDA schrijven. Dus, wat dus niet mag. Dan ben je, wat we hem elke keer vinden... een echte, super, ongelooflijk, onbenullige katholieke Johan. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan. Geef mij een leuke anekdote te binnen over Maxime Verhaag. Ja, zullen we je eerst even voorstellen, Henk? Dat mag. Want niemand herkent die stem. Je zou zomaar kunnen denken dat Gerard Ekdom bent. Dus dit is. Nou, die accepteren wij niet in de studio. Ja, onze hoofdgast van vanavond is socioloog, liedjeschrijver, zanger, acteur, kroegbaas, producer, radio- en televisiepresentator, politicus... En hij schijnt af en toe ook nog een slokje te drinken. Gelukkig. Hendrik Otto Westbroek. Ja. Henk. Welkom. Wil je dat nog horen? Ja, gelijk met Maxime erin. Het was een jaar of... Nou, ik zat net in de lokale politiek en ik moest wat aan discussies meedoen. En toen had het CDA te Utrecht had Maxime Verhaag uitgenodigd. Was hij toen al wat? En hij was, ja, hij was toen, hij zat toen al in de Kamer en zo. Het was een up-and-coming man, een jaar of 10 terug was het. En die man, die moest over allerlei Utrechtse kwesties uitspraken doen. Maar daar wist je natuurlijk niks van. Nee. Dus ik zat hem constant... Nou, hoe vindt u nou dat we de koffieknoop moeten aanpakken? Dat is een bepaalde plek in Utrecht. En dat heet dus een knoop en zo. En die man die wist dat. En die had één ding voorgenomen. Die wist dat ik republikein was. Mij alsmaar aanvallen op het feit dat ik republikein ben. En ja, maar hoe denkt u wel dat de Utrechters zullen denken over het feit... als uit zou lekken dat u... En daar ging die maar mee door. En dat had er nergens wat mee te maken. En op een gegeven moment was ik het zat. Dus ik denk, ik ga de plintjes met je afnemen. Heb ik ook keurig gedaan. En na afloop zei hij tegen me... Hij zei, hey, wil je luisteren? Ik zit hier ook gewoon maar stemmen voor het CDA te werven. Want heel diep in mijn hart ben ik ook een beetje republikein. Kijk. Hey. En dat ben ik nooit vergeten. Ik denk en, dat we en daarna heb ik hem alleen maar over onze vorstin horen praten. En toen dacht ik, van mijn god, wat ben jij een opportunist. Even onderbreken, het spijt me zeer. Boeren kunnen er nog altijd moeilijk over praten. Hé, hey, wat kregen we nou binnen? We zijn er bijna, daar komt hij, dames en heren. Ja. Henk 8 Westbroek, minuten onderweg. Maxime Verhaag steekt Beatrix een dolk in de rug. Want hij blijkt in het geheim al jaren republikein. 8 minuten onderweg, waarvan anderhalf met Henk Westbroek... en de eerste scoop gaat dwars door de echte Jan heen. Henk, Maxime, hoe heb je trouwens die printer met hem afgevecht? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want hij is een bijzonder slecht debater. Hij behoort tot de mensen die niet veel verder komen... dan in het praten van, dan in het spreken van tongen. Dus wij kiezen in het kader van de transparantie... voor een hele heldere benadering van het probleem. Dat als u, daar weet u allemaal van dat het geen makkelijk probleem is. Maar wij vanuit onze CDA-mentaliteit... en met de insteek die ons gegeven is als CDA's... dat bla bla bla maar door. Ja. En als je gewoon heel concreet op hem inspreekt. Dat wil zeggen dat je alsmaar op een concrete vraag een concreet antwoord wil hebben. Krijg je hele leuke effecten als je voor de 15e keer achter elkaar moet zeggen, maar geeft u eens antwoord, en geeft u eens antwoord, ja, en geeft u eens antwoord. Ja, dat deed Rutger van de week ook. En dat is heel makkelijk. Ja. En dat soort mensen lopen eigenlijk altijd in hun eigen mes. Ja, want die hebben namelijk een training gehad, door ex-journalisten gegeven meestal, in het ontwijken van antwoorden. En het enige wat je hoeft te doen is de vraag herhalen. Dus daar hoef je niet echt bijzonder slim voor te zijn. Is hij mede verantwoordelijk voor het ineenstorten van het CDA eigenlijk? Nou ja, of was de partij al rot voordat hij daar begon? Het CDA is helemaal niet ineengestort. Dat is een grote misvatting. Nou ja, ze zijn door de helft gegaan in de Tweede Kamer. Mag ik je discreet herinneren dat nu ongeveer 2,5 jaar geleden meneer Rutte op het punt stond helemaal geen chef van de VVD te worden, en dat Rita Verdonk van het partijtje Ton virtueel op 45 zetels stond. Dat is goed 2 jaar geleden. Ik bedoel, het kan eens even goed gaan, het kan eens even slecht gaan, maar als zoals bij het CDA een aardige aansprekende mevrouw of meneer weten te vinden, is morgen weer goed. Maar dat is in plaats van vragen dan? Dat denk ik wel. Ja, met vragen win je de oorlog niet. En vooral omdat ze nu alsmaar blijven zeggen, hij is de leider. Want kijk, als iemand de macht heeft, is hij ook de leider. Ja. En de macht heeft hij. Dus hij heeft de baantjes te vergeven. En daar moet je rekening mee houden. Maar het is natuurlijk niet iemand die het CDA erg veel goed doet. Was jij woensdag trouwens nog zenuwachtig? Dat je lekker mocht gaan stemmen? Nee, want ik ben persoonlijk heel socialistisch, zoals jullie weten. Ja, heel warm en rood. En als echte socialist vind ik dus dat de provinciale staten niet zouden moeten bestaan, omdat dat een overbodige bestuurslaag is. En ook dat de Eerste Kamer al lang afgeschaft had moeten worden. En wat heb je dan gestemd? Nou ja, ik heb blanco gestemd. Is dat nou? Maar nou ja, wat is dat nou? Ik had ook niet kunnen gaan stemmen. Ja. Het is toch eigenlijk, je bent toch mede verantwoordelijk als je voor iets gaat stemmen waarvan je vindt dat het geen bestaansrecht heeft. Nu heb je een proteststem uitgebracht. Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Zo zou je het kunnen meeste zeggen. Proteststemmen gaan naar de SP en de PVV. Nou ja, dat is dan toch eerlijk verdeeld? Ja, dan doe jij het blanco in het midden. En dan doe je het in het midden en het is nee, maar meer is toch zonde van de moeite heen, kom op. Nou, ik vind het toch wel leuk. Dat had ik ook wel kunnen doen, maar ik ben nog een beetje ouderwets in dat soort dingen. Ik vind dat je wel moet gaan stemmen. Dus ik vind dat voor mezelf. Maar ik heb nog nooit in mijn leven eerder blanco gestemd. Waarom heb je dat nu gedaan dan? Nou, omdat het is te tragisch voor woorden dat de partijen die ooit met z'n allen voor de afschaffing waren van de provinciale staten en van de Eerste Kamer, de linkse partijen, met name de Eerste Kamer omarmd hebben. En dat ze ook vinden, dat is ook zo absurd natuurlijk, dat zijn de partijen die tegelijkertijd een referendum verwerpelijk vinden. PvdA, SP, GroenLinks vinden dat heel GroenLinks wat minder. Die vinden dat een verwerpelijk gedachtegoed, want verbeer je dat mensen zich zouden kunnen uitspreken over dingen. Maar die vinden dan wel dat een Eerste Kamerverkiezing, die getrapte, een referendum over de Tweede Kamerverkiezing is. Dan mag het ineens wel. Hoe hypocriet kun je zijn? Hè? En het is heel grappig dat je ook ziet dat alle oude idealen van dan moeten we vanaf zo'n Eerste Kamer, weet je. Let wel, het had vroeger wel een functie toen ze echt nog controleerden op inhoud van de wet, maar dat heeft de Raad van State overgenomen. Dus hun feitelijke bestaansrecht is er niet meer. En dan zie je ineens dat nadat de verkiezingen geweest zijn, zo'n meneer Burger, geloof ik, zo'n oude P van de Aar in het NRC gaat schrijven dat het eigenlijk veel belangrijker moet worden. En dat het ook omdat het getrapt is, dat het de waan van de dag weg is en dat akelige plebs niet gelijk kan kiezen. En dan schrik je je kapot van zo'n P van de Aar. Dan denk je, dat was ooit een linkse partij, hè? Ja, ze noemen dat dan een referendum, hè? Ben je het eens met Rutte 1 of ben je het oneens met Rutte 1? Wat betekent, hè, als je die weegschaal hebt, jouw blanco stem? Nou, ik denk dat, omdat kijk, het aardige is van de kiezer heeft helder gesproken, maar wel in tongen wederom. Want niemand weet nog of het nou 37 Eerste Kamerzetels zijn, of 38 of 36. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen, waar sta jij in het goedkeuren en afkeuren van Rutte 1? Ik sta 100% achter deze regering, om de simpele reden, niet dat ik het er altijd mee eens ben, maar ze hebben een democratische meerderheid. En als ze gekozen zijn, dan hebben ze ook het volste recht om maatregelen te nemen waar ik niet altijd even gelukkig mee ben. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Aan de andere kant laten ze volgens mij wel zien dat ze met iets bezig zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, ik tot nog toe hebben ze eigenlijk helemaal niks gedaan wat ik niet aardig vind. Nou, ik vind dat BTW verhogen op de kunsten, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar voor de rest hebben ze nog... En Kunduz? Wie? Kunduz? Wie is Kunduz? Dat is een provincie in Afghanistan waar we politietje gaan spelen. Oh, dat! Ja, daar ben ik ook erg op tegen. Dat was een miskleuntje. Ja, vind ik een miskleuntje. Qua leeftijd had je trouwens gewoon op 50 plus kunnen stemmen. Sterker nog, ja. Ja, ik kan ook nog steeds lid van de Jong Socialisten worden. Ook nog, ja. Want dan mag je tot je 73ste inzitten. Maar ben je gevraagd door vriend Jan Nagel? Nee, ik ben niet gevraagd. Want het woord vriend is bij ons niet van toepassing. Oh. Nee, na leefbaar Nederland ging het niet meer zo goed. Nee, maar wij hebben het als mens nooit... Ik vind het een aardige man, zeer slimme, intelligente man. Ja, nu even het negatieve. Dat zou ik niet zo gauw kunnen opnoemen. We liggen elkaar gewoon niet zo goed als mens. Nou, gewoon, dat heb je wel eens. Mannen. Nee, maar dat heb je toch wel eens. Dat je het gewoon elkaar aankijkt en dan denkt... Ja, die eigenlijk zal ik jou nooit uitnodigen om op mijn verjaardag te komen. Dat heb ik nou nooit. Oh, heb ik heel vaak. Ja, meen je dat nou? Ja, heb ik heel vaak. Vaak al na 3 seconden. Ik voel hem aankomen. Dat is... Nee. Oh. Ik ga die grap niet maken. Die is te voor de hand liggend. Maar nee, jij mag komen. Maar fijn. Het is... En dan zeg jij tegen die tijd dat je geen tijd hebt. Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen... Die Nagel is natuurlijk... Dat is nog een beetje ouderwetse P van de A. Hè? En dat is iemand... Met nog een klein beetje beginselen. En daar hou ik eigenlijk wel van. Beginselen. Hij heeft geloof ik 38 partijen al opgericht. En als het dan misgaat, dan komt hij met de volgende wanhoopsdaad. Zo kan jij het noemen. Maar als je nou eens zou kijken welke bestuurders in Nederland zo gauw D66 begint te krimpen, niet weten hoe snel ze lid moeten worden van de partij die een beetje in de buurt ligt, PvdA, GroenLinks, omdat die nog wel bestuursbaantjes te vergeven hebben en omgekeerd. Ja. En Jan creëert ze voor zichzelf. En hij financiert het zelf. Dat wil zeggen, hij neemt niet de makkelijkste weg. Als PvdA zou hij zijn leven lang, moet ik hem toch nageven, hij heeft ooit in de Senaat gezeten, zo heet dat dan, zou die zijn leven lang van de ene goed betaalde bestuursbaan naar de andere hebben kunnen huppelen. Heeft hij toch niet gedaan. Vind ik toch wel te waarderen. Maar hij heeft nu wel een machtspositie verworven daar. Hij heeft weliswaar één zetel, maar hij heeft wel een machtspositie in de Eerste Kamer gekregen. Maar stellen partijen met één zetel niet mee? Ja, juist wel. Nou, dan is dat toch gewoon, zo wordt het spel gespeeld. En de ChristenUnie heeft geloof ik ook één zetel en de SGP ook. Maar en als je een smalle marge hebt, dan komen dat soort partijen, die kunnen ineens wat dingen eisen die gegeven de kracht van de vertegenwoordiging. Dan moet je een twee partijen systeem. Nee, maar lekker is het niet, toch? Dat de SGP, nee, dat vind de SP ik straks aan de macht, hoor. Nee, nou en? Ja. Ja, maar luister, ik heb er helemaal niks bij. Ik heb niks met die partijen. Maar... Is die kroeg van jou op zondag open? Ja, nee. Ik hoef het er toch niet mee eens te zijn om het er wel mee eens te kunnen zijn. Nee, dat je zo'n systeem hebt. En als je geen royale meerderheid hebt, is een kleine partij die een bezorgd. Hoe vaak heeft D66 geen kabinetten kunnen redden? En dan mochten ze, hoewel ze daar helemaal geen recht op hadden, ineens 2 ministers leveren. Vreselijk. Gewoon omdat ze. Waar? En dan mochten ze zo'n minister leveren voor burgerparticipatie of zo. Ja, als je D66 gaat noemen, zeg ik, laten we maar 2-partijenstelsel doen dan. Dan zijn we er vanaf. Ik ben daar ook een voorstander van. Dat is altijd de 13%, ik weet het niet. Op elke vraag, ja. 13%, ik weet het niet. En dat zijn dan D66 gaat altijd voor de inhoud. Ja, moet je maar eens opletten. Ja. Ja, kijk, wij van D66, wij gaan voor de inhoud. Nee, dat is de club van het niet binnen een referendum, toch? Nee, nou ja, dat ligt eraan of ze de macht hebben. Ik bedoel, Tom de Graaf was natuurlijk het meest trieste wat de politiek in Nederland ooit heeft voorgebracht. Ja, die is afgetreden vanwege gekozen burgemeesterschap. En de eerste baan. En de eerste baan die hij nam was niet gekozen burgemeester, maar dat kon hij geheel met zijn D66-principes verenigen. Kijk, dat noem ik nou geestelijke souplesse. Als je prostituee bent, zou je willen dat je de lichamelijke souplesse had die zo'n man geestelijk heeft. Ja, dat is knap. Henk, we praten straks even met je verder en dan gaan we nog, denk ik, ook nog een deeltje politiek doen. Maar het is even tijd voor wat anders. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Dus Henk ook al een keer geweest, hè? Ja, die Jan was een echte Jan. Ik was geen Jan. Nee, jij een Johan? Nee. Ik was een Johan. Nee, joh, Henk, ben jij belazerd? Serieus? Henk, je was een echte Jan. Nee, maar misschien kan je dat niet meer herinneren. Weet je niet meer precies, maar je was een echte Jan. Nee, ik was wellicht een beetje aangeschoten toen jullie me belden. Maar ik weet zeker dat jullie tegen me vertelden dat ik een Johan was. Ik kreeg ook zo'n shirtje thuis. Een wit shirtje? Ja. Ja. Ik heb het gelijk, ik gelijk weggeflikkerd. Ja, ik vond het heel verbaasd dat ik uitgenodigd werd. Maar... Nee. Nou ja, goed. Laten we dan maar eens even kijken of iemand anders een echte Jan of een Jan is. Want hij begon namelijk de Jannebie van deze week als vormgever. En is zanger, gitarist, tv-presentator. Eerst bij BNN in de tijd van Bart. En nu werd hij al 5. Want het grote geld lonkte natuurlijk. Of werd hij misschien een beetje te oud voor de vrolijke jonge jongens van BNN? Ja, we hebben het natuurlijk over Eddie Zoe. Eddie. Ja, goeie nacht. Dan wil je zeggen goeie avond. Nee, goeie nacht. Alles ja, goed, nacht. Eddie? Ja, jongen. Prima, met jullie. Ja, ja Eddie. Nou, goed, maar we hebben wel een probleem. Want wij spraken voor de uitzending met Isolde Hallensleben, jou wel bekend. Ja, natuurlijk. Ja, mooie vrouw, hè? Ja, grappig. Ik vind dat af en toe een duik ze weer op qua televisie. En dan vraag ik me even af weer waar ze is. Dus, ja, maar zij zei dus dat jij er eentje bent van de vrouw achter het aanrecht. Is dat zo? Nou, dat was de vraag. Dat was de vraag, Eddie. Ja, dat heb ik haar in elk geval nooit verteld. Gelukkig. Oh, maar ben je wel zo? Nee, helemaal niet. Zij zegt, die Eddie, dat is een seksist. Ik heb toevallig een heel traditioneel huwelijk. Dat is het vooral. Ik kan er niks aan doen dat mijn vrouw het gewoon heel leuk vindt om voor de kinderen te zorgen. En verder een beetje aanschildert. Ja, maar dat zeggen ze bij de SGP ook, hè? Ja, als zij directrice was geweest van een of andere publieke omroep, dan had ik het ook goed gevonden. Ja. Dan had ik niet hoeven werken. Hey Eddie, ben je blij dat je van BNN af bent? Nee, niet op die manier, want ik vind BNN helemaal te gek, maar het was wel klaar. Waarom was het klaar dan? Nou ja, ik... De puberteit ontstaan. In herhaling vond ik zelf. Kijk, nu we er toch zijn, was erg leuk. Vond ik een topprogramma. Ik heb dat 6 jaar gedaan, 9 seizoenen lang. En op een bepaald moment zit je met een pen in de hand. Na zoveel gesprekken gehad hebben van wat kunnen we nog doen, wat willen we nog doen. Eigenlijk alleen maar inhoudelijk te praten over meer van hetzelfde. Dus dat betekent dat het was, we gaan nog een winterreeks ervan maken. Want dat was toen het voorstel, hè? Een Nederlandse reeks, een zomerreeks en nog een winterreeks erbij. Ja, en dat dan toen ik, was geloof ik 2008 of 2009, tot 2011. En dat was het moment waarop RTL 5 belde. En eigenlijk precies dat... Een boot waarbij ik bij BNN een paar jaar riep van ik wil wel eens een studioprogramma doen. Ik heb het nooit gedaan. Die discipline is me nooit zeg maar op een pad gekomen bij BNN. Dus laten we dat gewoon eens proberen. En zij kwamen met dat Take Me Out. Ik vond het uitermate hilarisch toen ik het zag op een DVD'tje. Vind ik nog steeds. En dan 500 keer vind ik nog steeds leuk om zo'n sneuneus aan een meisje te krijgen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat we ongeveer 500 keer zitten. Dat weet ik niet eens. Dus ja. vier seizoenen gehad. Nee, maar het is niet... Kijk, weet je... Je moet het niet verwarren met de programma's wat ik zelf elke avond zou kijken. Dat is een ander ding. Ik ben juist kijker. Met alle respect naar mensen die er naar kijken. Want we hebben ze nodig. Ik vind het leuk dat ze kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het een deel is... dat je dat gewoon na een paar keer wel gezien hebt. Ja, maar je vindt je kijker eigenlijk een beetje een halve debiel. Nee. Nee, want weet je, je hebt heel veel studenten die vinden dat gewoon cult en lachen en humor. Maar het wil niet zeggen dat het gelijk een intellectueel programma is. Heb je zelf wel zo'n... Ik heb ervoor gekozen, heb ik altijd geroepen van ik hoef niet die intellectuele hoek in. Er zijn mensen veel beter in dan ik. Ik hoef geen next Jeroen Pauw of Matthijs... Eén ding val je niet te zeggen, als je dat kunt. Zelfkennis heb je wel, en dat is hartstikke mooi. Ja, dat zeg ik, daarom. Weet je, en doe mij dan maar gewoon lichte entertainment, vind ik gewoon lachen. En, ja. Ik ben gewoon goed in die discipline. We zetten 6 van dat soort programma's op een dag erop. En ik geniet er enorm van dat te doen, dat het gewoon erg gezellig is. Mooi, hey, maar wel boven de balken en de norm, toch? Nou ja, bij een publieke omroep mag dat niet. Nee. Wat ik een beetje regel vind, zou ik je eerlijk vertellen. Maar bij een commerciële kan het wel. Dus, wat verdien jij dan? Wat zeg je? Wat verdien je dan? Ja, dat ga ik lekker jou in zijn. Nou, heb graag. Daarom vraag ik het. Nee, lekker niet, Eddie. Ja, dat lekker niet. Dat gaan we dan niet, lekker... Eddie. Ja. Eddie, nou, ter zake dan. Ter zake. Het gaat erom, ben je een echte Jan of Johan? En dan moet ik je alvast even uitleggen dat het echte Jandom, dat je dat moet zouden willen. En je krijgt 20 keuzevragen. Daar moet je dus uit het in of ter kiezen. Je kan 5 punten per vraag scoren. Nou ja, en voor je het weet, ben je een echte Jan of een Johan? En dat moet je niet zijn, hoor, Eddie. Nou, bring it on. Even checken. Snap je het, Eddie? Ja, dat klinkt een beetje als de middelbare school. Die hoort erbij of niet. Oké, Eddie Morsink of Eddie Zoe? Ja, doe maar toch wel Eddie Zoe. Ik ben daar gewoon gewend aan geraakt, aan die naam ook. En ik vind het ook wel lekker klinken. Oh, heet je eigenlijk Eddie Morsink dan? Ja, Jan. Dat is mijn echte naam, maar ik moet je wel vertellen dat het niet zo is dat ik ben gaan zitten om een artiestennaam te verzinnen. Het is een bijnaam die ik gekregen heb en die bevalt me wel. Komt die vandaan dan? Speelfilm, Killing Zoe, ben ik hem kent, Luc Besson, Julie Delphi, Eric Stoltz. Erg toffe film. En ik heb daar een man waar ik mee werk, een Engelse producer, die slecht was in onthouden en vooral uitspreken. Ik voel die man bijna lastig over die film. Het was echt een harasser. Eddie, zijn 20 vragen. Als we zo doorgaan, dan zitten we straks wel in de half 4. Rammen. D66 dan ben ik in jouw hand, geloof ik. Ja. Ja, nee, maar je moet nu gewoon antwoorden. Mijn schuld. Vraag er ook niet zoveel. Je hebt gelijk, D66 of SP? D66. Take me out of nu we er toch zijn. Moeilijke. Ik ga toch van nu we er toch zijn. Ajax of Heracles? Of Heracles, moet ik zeggen. Heracles, kom op. Christen of atheïst? Atheïst. BNN of RTL 5? RTL 5. Turnen of Formule 1? Wat was de eerste? Turnen. Formule 1. Aaf of Rob Hoogland? Aaf of Rob Hoogland. Ja, dat is mij om te even. Dat is de bekende gokker. Ja, gok maar. Ja. Rob. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? Seks. Ik weet niet wat ik moet doen of ik geef niet meer om haar. Ik geef niet meer om haar. Gaat het eigenlijk wel goed? Het gaat best aardig. Cocaïne of bier? Sorry? Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Henk. Ja, nee, het is meer in de zin van, ik heb het wel eens vaker geroepen in een interview hoor. Ja. Het is, iedereen is altijd zo van anti-vreemd en anti-vreemd gaan. Dat vind ik een groot ding. Voor mij doet iedereen het uiteindelijk wel een keer. Maar het hoogste goed is monogaam. Dat probeer je na te streven. Dat is de enige manier volgens mij om het relationeel vol te houden. Ik heb het andere nog niet meegemaakt in elk geval. Netjes, Eddie. Sophie Hilbrand of Katja Schuurman? Katja. Geert Wilders of Pim Fortuyn? Pim Fortuyn. Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of e-mail? E-mail. Ja. Homo of biseksueel? Dan eerlijk zijn, Eddie, kom op. Ik zeg dan toch maar biseksueel. Oh. Ja, in de zin van dat. Ja, in de zin van. Je hoeft niet alles uit te leggen, Eddie. Nee, maar dat is toch zo. Als ik zeg ik moet kiezen, dan kies ik liever biseksueel. Dan heb ik wel gewoon seks met een vrouw. Echte Janners die houden van straight zijn. Dus of homo of hetero. Cohen of Rutte? Ik ga voor Mark Rutte. Turk of Marokkanen? Ik ga voor Turken. En de bonusvraag: echte Jan of Johan? Ik vind mezelf wel een echte Jan. Wij ook. Eddie, nou, het is niet 75 punten. Je hebt mooi gescoord, jongen. 7,5. Daar ben ik blij om. Dat klinkt inderdaad toch een beetje weer als die middelbare school. Ja, je komt op een goed rijtje. Je mag aan de goede kant van het schoolplein staan. Dus al lekker, we trappen je niet in de sloot. Je wordt niet als laatste gekozen bij het voetballen. Dat vind ik toch fijn dat je me niet komt opwachten. Goed zo. Even geven je terug aan Jan, maar dan gaat hij het echte Jan het t-shirt naar je sturen. Wij gaan zo meteen tijdens de muziek die echte Jan Roos gaat aankondigen Henk Westbroek weer wakker schudden, denk ik. Ja, Henk is bedankt, een beetje in slaap gevallen. Dag Eddy. Doei. Goedendag, hè. Hoi. Ik mag toch hopen dat Eddy wat zorgvuldiger met zijn t-shirt omgaat dan jij, Henk. Je hebt het nog niet eens uit het pakje gehaald en dan lag al in de prullenbak. Ja, maar dan moet hij een betere kwaliteit moeten nemen. Dat is, dat kan je het gewoon zien. Nee, maar sorry, ik word weer wakker, dus wat heb ik gemist? Ja, Eddy is een echte Jan. Ja, nee, Eddy is een aardige jongen. Ja, nee, maar het ging even over die t-shirt. Maar zit jij nou nog, maar ik heb dat t-shirt uitgepakt. Ik heb nog nooit van mijn leven een t-shirt gedragen, want ik draag die dingen niet graag. Ik draag altijd een overhemd. De rest interesseert me helemaal niks. Dus welk t-shirt het ook geweest was, het zou een poetsdoek geworden zijn. Die van jullie verdienden het extra, want die was lelijk. Ja, er stond Francisco van Jolen op. Ja, Johan. Oh, dan had ik hem in moeten lijsten. Ja, dat is wel weer jammer dan. Ja, dat doen we nog een. Graag. Dus we sturen er gewoon nog eentje op. Hey, het is tijd om de muzieksuggesties van Henk Westbroek te gaan draaien. Want het was een mooi lijstje, Henk. Ja, dankjewel. We beginnen eventjes gewoon met de nummer 4 van Henk's Top 10. I saw a film today. British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the Nou, dat was mooi, zeg. Dat was Day in the Life van de Beatles, Henk. Waarom deze muziek? Nou, omdat het briljant is. En de andere Jan die zit me aan te kijken. Alsof ik... ik wou mijn excuses aanbieden, omdat ik zei, krijg de tyfus. Dat was gewoon... Nee, dat hoef je niet te zeggen. Zei je krijg de tyfus? Dat zei ik, maar dat wil toch gewoon open tegen met de dus, maar tegen Henk? Dus ja, net dat zei ik naar jou, weet je. En het is, maar hij vindt dit geen mooie muziek. Maar ik kan dat goed hebben, van jou Henk, zeker. Mag ik mijn excuses aanbieden voor de woorden van jou? Sorry, dan bied ik mijn excuses aan. Sorry, democratie. Zou er niet op? Nee, maar het is wel leuk dat je dat muziek tot vrij heftige discussies kan. Want ik vind het ongeveer het beste dat er ooit geschreven is. En hij vindt het verschrikkelijk. Vind jij de Beatles vreselijk? Ja, ik heb alles van de Beatles. En toen kreeg maar meer omdat het moet? Ja, gewoon zo'n verzamelding. Van dat je dan al die nummer 1 heeft, die cd, zo'n dubbel cd. Er zit al die shit op en die draait dan één keer en dan gaat hij een kast in. Gewoon om te hebben. Maar ben je dan meer een Rolling nee, Stone man? Nee, Van Morrison. Dat vind ik ook erg mooi. Erg mooi. Ja, wij komen er wel. Dat is, dat niet denk ik, maar het is... Ja, wel op je verjaardag in elk geval. Ja, dat is waar. En als je een mooie plaat van Van Morrison meeneemt... Nou, dat doe ik zeker. Dat is... Ja. Wat is je favoriete, Astral Weeks? Hard Knows the Highway is een veel betere plaat. Maar die kwam 1 of 2 platen na Astral Weeks. En toen had de kritiek besloten dat Van Morrison even uit was. Oh. En nu met terugwerkende kracht zie je dat het echt een veel betere plaat. En gewoon veel betere liedjes op. En Astral Weeks is al geniaal. Maar dat is eigenlijk het mooie, vind ik in ieder geval, het mooiste dat hij ooit maakt. Het is wel makkelijk, want het is wel weer een... Het duurt nog 11 maanden, hè, voor je wakker bent. Ja, dat is... Ja, dat 27 is februari, ja, dat dus heb je tegen goed. Die tijd ben je dik vergeten. Nee hoor, ik heb het geheugen als een ijzeren pot. Ja, dat ga ik nu zeggen. Ja. Dat is, ja, maar heb je dan steeds een verjaardagfeestje bij dat kan komen? Ja, ik denk boter bij de vis. Xenofonlaan 1, jongen, als je het weten wil. Maar wij zijn een soort Siamese tweelingen, dus daar kom ik ook mee. Okay. Oh, oké, dat moet dan maar. Henk, we hadden het net even over politiek. We hadden nog één favoriete partij die wij vaak bespreken, nog niet meegenomen. Ja, de Partij van de Arbeid. Heb je daar ooit op gestemd? Ja, heel vaak zelfs. En sterker nog, een van de mooiste uitspraken die ik ken was van oude... Die zijn altijd het leidraad in mijn leven geweest, van Joop den Uyl. Die zei eens keer, alle mensen moeten gelijke kansen krijgen om ongelijk te worden. En dat vind ik zo mooi. Ja. En dat vind ik ook zo waar. En ik moet je zeggen dat dat in de tijd dat er nog wat te halen viel voor de achtergestelden, voor de vrouwen, voor de arbeiders, was de PvdA ooit een hele nette partij. Tegenwoordig is het een partij die niets anders doet dan baantjes creëren voor mensen die ook het salaris van Balkenende plus 30% willen verdienen. Want dat is de Balkenende norm. En dat is eigenlijk een heel treurige partij geworden. Het heeft ook geen enkele binding meer met welke achterban dan ook. En, dat denken ze in de Bijl maar anders over trouwens. Hoe bedoel je dat? Nou, daar is nog wel die binding hoor. Stem op mij en ik regel dingen voor je. Cliëntisme. Ja, het cliëntisme zit er natuurlijk heel sterk in. En dat is helaas waar. Is die partij op, eigenlijk? De Partij van de Arbeid is ontzettend op. En elke kans om zichzelf te vernieuwen is door Partij van de Arbeiders zelf om zeep gehaald. Is Job ook op? Job is zelfs nooit niet op geweest. Oeh. Nou ja, Job Cohen is natuurlijk een bestuurder. Een hele beminnelijke, aardige, vriendelijke man. Die moet je aan zijn tafel als degen zetten. En als dan iemand zegt, joh, krijgt de tyfus, dan zegt hij, hey, let een beetje op je woorden. want we moeten toch verder. Het is een hele leuke, lieve, aimabele man. En die komt dan terecht in dat rattennest van de politiek. Waarbij iedereen elkaar tot het diepste haat. Want elke zetel die de een bezet, kan de ander niet hebben. Zo makkelijk is het. En die man die moet dan ineens kunstjes gaan doen waar hij helemaal niet voor getraind is. En gemeen worden en gemene opmerkingen maken. En daar heeft hij nooit van zijn leven behoefte aan gehad, omdat hij nooit in een situatie zat om dat te hoeven doen. Dus Cohen, zijn ze ongeschikt gewoon? Voor politiek leider wel, maar kijk, ook al was hij wel geschikt, zat hij nog steeds aan een dood paard te trekken, want ooit... Nou citeer ik Wouter Bos, en die was ooit iets heel hoogs in de Partij van de Arbeid. Die zei is, elke vernieuwing die wij willen doen om ons aan te passen aan de moderne tijd, wordt door het maatschappelijk middenveld, wat geheel uit PvdA's bestaat, onmogelijk gemaakt. Ik bedoel, toen de PvdA begreep dat je niet meer wegkwam met mensen eens in de 4 jaar te laten stellen, laten stemmen op basis van een one-liner, zoals samen delen of samen of eerlijk delen. Het moet eerlijker. Ja. Het zijn altijd het is allemaal moet ook, hè? Het zijn altijd van die vreselijke, door dure bureaus bedachte, nietszeggende, holle slogans. Of je hebt ook die hele subtiele Europa, ja, want wij gaan voor de inhoud. Weet je, dat is dan twee letters, knap, om daar alle inhoud... Nou, toen heeft Wouter Bos ooit geprobeerd het referendum te introduceren. Nou, dat werd godzijdank dit was ironie, door Wiegel tegengehouden in de Eerste Kamer overigens. Toen zei Bos, nou, dan gaan wij de gekozen burgemeester introduceren. En dat werd door Ed P. van Tijn in zijn eentje tegengehouden. Elke vernieuwing die vanuit goedwillende P van de Aars gekomen is, door P van de Aars om zeep geholpen. Dus die partij is ten dode opgeschreven. In kader, maar ja, voor hetzelfde geld, moet je luisteren, hebben ze morgen een hele nieuwe, leuke, knappe, leuke vrouwen. En zeggen mensen, nou, stem ik daar wel op? Dat weet je toch niet. Het gaat toch niet meer om het programma. Maar zie jij een opvolger klaarstaan voor Joppe de Pop? Even niet. Ik zie het niet. Maar moet je luisteren, het is natuurlijk geen toeval dat op een gegeven moment Wouter Bos, die toch een vrij onbetwist leider was. Ik bedoel, als je er 3 jaar zit, krijg je vanzelf kritiek. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het de Broertse niet. Maar die had er natuurlijk ook geen zin in. Die zat aan een dood paard te trekken. En toen dacht hij van, dan kan ik wel voor iets minder dan de balken en de norm aan een dood paardje te trekken. Maar ik kan bij een adviesbureau, waar ik als PvdA trouwens tegen ben, dat ze ingehuurd worden door de overheid. Maar ja, goed, dan ga ik er gewoon bij zitten en dan ben ik ervoor. En dat is eigenlijk de PvdA ten voeten uit. Altijd zeggen die dure externen niet inhuren en vervolgens ga je erbij werken bij de afdeling die ervoor gaat zorgen dat de overheid dure externen in gaat huren. Petje op, petje af. Hè? Ja, nee, maar dat is natuurlijk, en dat maakt je zo ongeloofwaardig. Henk, ik heb even een probleem. Oh. Want er hangt iemand aan de lijn. Als jij nou nog een keer zegt dat je aan een dood paard zit te trekken, dan hangt ze op, denk ik. Let eens op. Dat mag. Kom ze. Hallo. Esther Ouwehand. Hallo Janne. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren, Henk. Ja. Ja. Nou, wat is er mee? Ja, niks, die hangt aan de lijn. Oh, dat is. Ja, dat mag. Je mag best van de Partij van de Dieren zijn, vind ik. Vind je dat ook een prima partij? Nou, ik zou er niet op stemmen, maar ik vind het wel goed dat er een partij is die het een beetje opneemt voor de zwakkeren in de samenleving. En dat de Partij van de Dieren het vooral voor de alle, ja, voor hen zonder stem opnemen. Ach, iemand moet het doen. Het kan toch weinig kwaad. Nou, je hebt de goedkeuring van Henk Westbroek. Goedkeuring? Ik bedoel, ik vind het best. Ik bedoel, zij zijn tegen megastallen. Ik persoonlijk hou wel van volle stadions. Maar goed, iedereen moet dat zelf weten. Hé Jan, ik kreeg te horen dat wij een beetje seksistische mannetjes zijn. Door dat wie? Altijd, wie heeft dat gezegd? Dat maakt niet uit. Maar als we voor het Haagse Geluid bellen, dat het altijd met jongere vrouwen is. Gelukkig van links en rechts. Maar ja. Esther? Ja? Is dat zo? Ach, ik doe er niet zo moeilijk over. Nou, dat vind ik dan weer heel erg fijn. Hey Esther, Provinciale Staten. Ja, tegenvallertje? Ja. Nou ja, we zijn de zetel in Limburg kwijtgeraakt. Dat vind ik wel jammer. Maar in Flevoland dachten we geen zetel te hebben. Die hebben we toch nog op het laatste moment afgepikt van de VVD. Dus dat is plus 20 voor de natuur. Oh, heerlijk zeg. Nou ja, dat is toch lekker. Hè? Dus eigenlijk gewoon niks veranderd. Ja, dat is saldo. Ik vond de grasprieten er vandaag ook juichend bij staan in Flevoland. Ja. Nou ja, we zijn Limburg kwijt. Dat is, echt wel jammer. Ja. Daar staan, heel daar is de PVV een beetje groot geworden. Hey, maar jullie dachten toch in de Eerste Kamer een zetel erbij te krijgen, of niet? Nou, we stonden wel hoger in de peilingen, ja. Maar behoud van die zetel is ook mooi. Zijn alle hysterische hondenvrouwtjes thuis gebleven? Nou, er was wel hogere opkomst. Ik ben een beetje bang dat er meer mensen zijn gaan stemmen die dan toch weer CDA hebben gestemd. Want dat verlies viel nog wel iets mee. Ja, daar hebben wij dan gewoon een beetje last van die brave oudjes die maar CDA blijven stemmen. Wordt bedankt, dat moet je gewoon niet doen. Nou, de oudjes, de denigerende toon waarop dat ook gezegd. We hebben last van die oudjes. Zijn jullie voor euthanasie trouwens? Op verplichte basis? Nee. We zijn voor keuzevrijheid, dus je moet het vooral zelf weten. Oh, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, laat ik het zo zeggen, in het kader van de stille dwang. Vind je dat mensen boven de 58 gewoon eens moeten gaan nadenken of niet eens een doosje pillen inslikken? Ja, natuurvriendelijke pillen natuurlijk. Ik vind dat iedereen altijd overal over moet nadenken. Ik moet eerlijk zeggen, je bent een geslepen politica, want je geeft nergens antwoord op. Nee, en nu toch al zeg niet, je wat. Erg is dat. Dat is mooi, hè? Nou, kijken of we hier wel een antwoord aan krijgen. Net voor de Eerste Kamerverkiezingen, of tenminste de Provinciale Statenverkiezingen, ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Die hele die fuckende provincie, zolang de Eerste Kamer maar goed gevuld wordt. Toen kwam zeg maar de Uber-poes. De baas. Met een kogelvrij vest voor katten. Ja, Esther, kom op. Dat had wij had namen niet jou gemogen. Hartstikke serieus. Wij namen jou heel erg serieus. Maar er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Ik heb getwijfeld om misschien op die partij van de Canarie Piet te stemmen. Maar als we toch een kogelvrije vest aan katten gaan uitdelen. Ho, ho, ho, ho, Jan. Dan hou ik natuurlijk op met knokken tegen die gasopslag bij jou in de achtertuin. Hè? Ik weet wel wat je zegt. Ja, nou, je hebt gelijk ook, meid. Ja. Maar Esther, even serieus. Ja, en de wereld staat in brand. Wat er gebeurt. Als je in het buitengebied woont en het CDA is aan de macht, dan wordt je kat, als je pech hebt, gewoon afgeknald zodra die je tuinhekje uitloopt. Dus om daar even aandacht voor te krijgen. Ik heb liever trouwens dat ze die ganzen gaan afknallen. Ganzen laten we ook lekker gewoon een beetje gras eten. Ja, dat weet hoort. Ik. Wat een pleurzee. Maar, oh, wat een vreselijke... Ik heb 2 ganzen gehad. Je weet echt niet waar je het over hebt, meid. Als 50 ganzen op een stuk gras gaan zitten... die beesten die hebben een heel slecht verteringssysteem, dat weet je natuurlijk wel. Ja. En dat wil zeggen, de helft van wat ze opeten, scheiden ze gelijk weer uit. 2 ganzen konden bij mij 650 meter grasveld binnen een half jaar tot 1 ruïne maken. Te gek zeg, dat je er... Je zal maar boer zijn en er landen er 10.000. Ik bedoel, dan ga je toch gelijk om een wapenvergunning vragen? Ja, maar trouwens, ganzen zijn ontzettend lekker. Niet opschiet. Hey, waarom niet? Als je die dieren afknalt, dan planten ze zich alleen maar sterker voort. Dus, dode ganzen. Het is mij niet bekend dat dode beesten zich kunnen voortplanten. Maar ik heb natuurlijk niet de kennis die jij tot jij... Dan moet je misschien even bij ons op cursus. Ja. Ik denk, ja dat is... mensen kunnen het ook, dat heet de zombies. Ja. Hey, maar wel weer een cursus erbij. Ja. Maar goed, de waarheid is natuurlijk dat die boeren goud geld krijgen... om die ganzen in hun land te laten scheiden, toch? Nee, is niet waar. Ja, absoluut niet waar. Het is een compensatiesysteem. Zo weinig. Eerst werd er gewoon geld vergoed en nu zijn we aan het jagen. En dat jagen is veel duurder dan gewoon de eventuele schade vergoeden. Dus als we gewoon teruggaan naar dat oude systeem, iedereen blij, boeren krijgen meer geld en de ganzen mogen gewoon blijven leven. En dan horen we dat Rutte in de Eerste Kamer gaat dealen met de fundamentalistische christenen of de bejaarden. Maar ja. Waarom niet gewoon met jullie? Nou ja, kijk, wij zitten daar niet om dat kabinet per se dwars te zitten, maar... Alle wetsvoorstellen die slecht zijn, die gaan we natuurlijk niet steunen. En ik heb nog geen goede voorstellen gezien eigenlijk. Tot nu toe nog niet? Nee. Oh, weet je. Zie je wel, het is weer zo'n goede reden die ze terloops aangeeft om de Eerste Kamer op te heffen. Dit is een politiek instrument geworden. Als je oppositie bent, stem je gewoon blind tegen. En je kan als oppositie nauwelijks zeggen dat de regerende partijen goede voorstellen doen. Dus eigenlijk, ik bedoel, het was ooit een linkse gedachte, als eerder gezegd, om die Tweede Kamer af te schaffen. Maar daar zijn jullie zeker ook niet voor, hè? De eerste bedoel ik. Nou, ik ben wel benieuwd wat de mogelijkheden zijn met die toetsing aan de grondwet. Maar het blijven wel politieke beslissingen. En wat jij zegt over oppositie stemt gewoon altijd blind tegen, is niet altijd waar. Je ziet wel dat coalitie altijd blind voor. Cohen en Roemer hebben dat min of meer aangekondigd. Ja, maar wij niet. Ja, is jouw gelijk. Dat is jouw gelijk. Mijn verontschuldiging daarvoor. Jullie zijn... Het is een grote sorry-dag, hoor, vandaag. Het is heerlijk, hè? Ja. Het is de dag van de sorry. Ja. Ja, nou, mijn excuses, Esther, voor alles wat nog gaat komen. Ja. Ja. Hé, hey, maar voor de rest gaat het allemaal goed met je? Ja, gaat goed. Oh, ja. Dat vind ik altijd fijn om te horen. Mooi. En met jullie? Ja, dan wordt het wel heel erg feel good zo, hè? Ja, maar het gaat best goed met jullie, want jij zit helemaal te glimlachen. Ik vind dat mooi. ik ken haar gezicht niet, maar ze klinkt heel lief en aardig. Nee, en, Esther Ouwens is een mooie vrouw, hoor. Is serieus ook een beetje gevuld op de goede plekken? Ja, zeker. Ja. Als je toch over iemand aan het praten bent, is het maar beter dat ze kan meluisteren. Achter je kan je foto's zien. Goed idee. Op dat scherm. Met zijn brunette met blauwe ogen, Henk. Gossie, meid, ik zou je vertellen, je zou best eens gevraagd kunnen worden om Job Cohen op te volgen, want je hebt alles mee. Ik denk niet dat ik eraan ga beginnen, nee. Nou ja, goed, je ambitie, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Hey Esther, ontzettend bedankt. Esther, nog één vraag. Oh, wacht even, Jan heeft nog een vraag. Vond jij het destijds ook zo erg van Snoopy? Oh god. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het is afgelopen. Ja, wij dus eigenlijk. Niet, Esther. Want was het nou wel of niet zijn eigen schildpad? Ja. Nou, het was de in een geheim schildpadopvangcentrum gehouden beest bleek uiteindelijk nadat meneer Moskovits had afgedwongen dat ik hem tegen alle regels in toch mocht zien, een andere schildpad te zijn dan die bij mij was weggelopen. Waarop de officier van justitie 2 experts inhuurde om aan te tonen dat het toch dezelfde was. Daar ik helaas foto's had dat er een stuk schild van mijn schild pas af was, was na 1 vraag mochten die 2 experts weer naar huis. En die vraag luidde: is het ooit bij een schildpad voorgekomen dat er spontaan weer schild aangroeit? Nee, nou, dan mag u naar huis. En die mensen waren dus ingehuurd. Ik heb zelden zo'n treurige bedoeling meegemaakt. En als er nou iets opgeheven moet worden, is het wel... De AID, geloof ik. De AID, dat ben ik niet helemaal met je eens. Alsjeblieft, Esther, doe dit nou niet. De meest gruwelijke, dictatoriale, ademocratistische types die ik ooit van zijn over een fucking Henk, schildpad 600.000 euro uitgeven. Het Nederlands Forensisch Instituut. Ik bedoel, waar heb je het over, weet je? Maar in ieder geval, de vraag was uiteindelijk, hoe zit het met Snoopy? Ik weet het niet, want maar hij is weggelopen en is nooit meer gezien. Oké, dan is het goed. Nou Esther, dan weten we dat ook weer. Bedankt hè. Ja, bedankt jongens. Fijne avond. Doei, doei. Doei, Esther. Dankjewel. Bye. Nou, dus hebben we de Eerste Kamer opgegeven, Provinciale Staten en de Algemene Inspectiedienst. En de Partij voor de Dieren ook, of niet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel leuk dat ze er zijn. Ja. En de Raad van State, moeten we daar eigenlijk ook mee kappen? Nee, dat is ook wel goed dat dat er is. Want die doen het werk wat vroeger de Eerste Kamer deed. Alleen gebeurt het nu twee keer. Maar je kan zoveel opheffen. Je kan eens even kijken, wat kan je nog meer opheffen? Weet je wat... Mag ik er even over nadenken? Ja, de Kamer van Koophandel kun je zo opheffen. Ja. Scheelt een paar miljard per jaar. PvdA hadden we ook opgeheven. En het is, nee, die heeft zijn nut. En wie weet komen die wel weer terug. Want ik moet net toch, niet meer, hè? Nee, maar ik heb net te snel gesproken. Mijn verontschuldiging daarvoor. Jongen. En het is, want het is, mensen stemmen tegenwoordig zo wisselend. Dat als je toevallig iemand... kijk, laat ik het zo zeggen, voordat Pechtold kwam... wou de oprichter van D66 de partij maar opheffen. Ja. En toen kwam ineens Pechtold en die wist hoe hij zijn zaakjes moest verkopen. Ja. En die zegt gewoon, bij alles wat Rutte zegt... alles wat Wilders zegt, zeg ik het tegenovergestelde. En nou zijn ze weer groot. Dus een ander koppertje ervoor. En het kan ver gaan, ook met de PvdA. Ja. Henk. Je hebt zelf ook politieke ambities, aspiraties gehad. Ja, was wel leuk. Is het afgelopen nu? Hey, maar Henk had trouwens wel een briljante slogan. Want hij had het net over die reclamebureaus. Ja? Henk had, althans de partij van Henk had, niet links, niet rechts, maar Utrechts. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ja, goeie slogan, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, zelf bedacht? Ja, zelf bedacht. En later kwam er een partij die zei, niet links, niet rechts, maar recht door zee. Ja, dat was wel slecht. Ja, Rita. Rita. Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik niet. Je hebt van jou gejat voor 2/3. Oh, ja, die komt ook uit Utrecht. Ik zou nog een factuurtje sturen. Ah, wel nee, joh. Dat Rita heeft wel geklaut. Bedenken. En die mevrouw is natuurlijk... Die is heel triest geworden. Die moest uiteindelijk mee gaan spelen... in een filmpje door de man van Femke Halsema gemaakt. Trouwens, een erg aardige film. Maar ja, wel met overheidsgeld. Ja, en dan mocht ze zingen. Ja. En dat doe je alleen maar aan mee. Als bedoel, zoals een BN'er alleen maar meedoet aan op zoek in de Rimboe. Ja. Als je echt niks meer te doen. Zo zat Rita drie weken geleden hier. Ja, precies. Ja. Zo is het ook. Hey, je eigen politieke ambitie, is die geblust? Nee. Stop je ermee? Ik ben er al 10 jaar mee gestopt. Ik moet je eerlijk zeggen, het is de enige periode in mijn leven... waar ik spijt van heb dat ik er ooit aan begonnen ben. Wat had je niet moeten doen? Nou ja, je komt echt eigenlijk geen aardig mens tegen. En het zijn allemaal kleine BV'tjes. En je komt er verdomd weinig principiële mensen tegen. In de politiek? In de politiek. En er zijn er een paar van links tot rechts die je wel eens tegenkomt. Denk je van, nou, die mensen hebben nog een soort van... Dat vind ik ook de charme van de Partij van de Dieren. Ik ben het ongeveer met niks met ze eens. Maar het zijn wel hele principiële mensen. Daar kan ik toch wel erg veel respect voor opbrengen. Maar de meeste mensen zijn zulke gruwelijke opportunisten die in de politiek zitten. Dus je ziet het niet meer voor je om burgemeester van Utrecht te worden ooit? Ik heb het 3 keer geprobeerd. Maar de laatste keer was het zo dat het partijtje waar ik toen al geen lid meer was... Had ooit het plan om te fuseren met de PvdA. En Wouter Bos zei toen zelf, dat is goed. Dan kan je dat Leefbaar Utrecht kan opgegeven worden. Mits Henk Westbroek, die geen lid meer was van Leefbaar Utrecht... zich nooit meer kandidaat zal stellen als burgemeester van Utrecht. Dus die fusie is toen niet doorgegaan. Want daarom? Want ze konden mij natuurlijk niet dwingen om... Wat jij eens lid meer om... Maar wat was dat nou? En, ze waren bang de stad te verliezen aan jou? Dus daarna heb ik het nog eens geprobeerd. En toen kwam ik bij de heer Robertson. En dan moet je examen doen. Dat is ontzettend leuk. Ja. Dan kom je bij zo'n commissaris van de koningin. En die zegt dan tegen je, wat zou je doen als Utrecht last kreeg van een terroristische aanval? Dan moet je een antwoord op geven. Ja. Oh, ja. Dan zeg ik precies hetzelfde wat ik vorige week tegen de landelijk coördinator terrorismebespreiding zei. Kent u die dan? Ja. En ik had toevallig zijn telefoonnummer bij hem. Ik had die man ontmoet in een restaurant. En Chibbe was dat praten. Chibbe. Ik zeg, ik wil hem wel even voor je bellen. Ik heb hem een adviesje gegeven. En die man die ging boter en suikeren. Ja. Ging die erin. Die ken jij? Ik zeg, ja, jij niet dan. Hij is van jouw partij, joh. Ik zeg, je mag zijn telefoonnummer wel van me hebben. Dus ik zat me een beetje te treiteren. En toen haalde ik mijn mondeling examen. Burgemeesterschap, waar je trouwens niks voor hoeft te kunnen. Met allemaal dat soort vragen beantwoorden. Ja. Wat zou u doen als er een bom op Utrecht viel? Ja, hard weglopen. En de brandweer bellen. Wat kan je meer doen? En het centrum een keer mooi inrichten daarna. Ja, ja. En, En toen kreeg ik 2 weken later een brief van de heer Robertson, die ik sindsdien, hij heet geloof ik Renze of zoiets, ik noem altijd Rad Robertson, dat die benadering zien toch besloten heeft mij te laten zakken. Oh. Ja. En die brief die hangt bij mij aan de muur, want het moest een PvdA worden. En dat heeft hij niet verteld. Dat niet. Want er waren 6 mensen geslaagd voor het mondeling, maar ik was de enige die ongebonden was en geen lid van de PvdA. En de rest dus wel. Daar later hebben we zo'n referendum gekregen. Ja, met Rick Sokkels, ja. 2 PvdA'ers, waarvan de een zei dat de ander eigenlijk nog beter was dan die zelf was. En Utrecht heeft daar de heer Wolfsen dan over gehaald. Wat een feest. Dat is een feest voor de democratie, dat, toch? Die man, ik moet je eerlijk zeggen, ik schaam mij heel vaak om Utrechter te zijn tegenwoordig. Want je krijgt het altijd om je heen. Ja, hey, kom jij uit Utrecht? Hoe is het al die man die altijd de oplagers van kraan te laat verbranden, ja. Weet je wel. Ja, de mensen dit zeggen, die weten het wel, want die wonen er zelf, toch? Ja, maar ja. Het is echt heel akelig. Die man heeft een hele akelige instelling. Is die man gewoon fout of zo? Ik geloof niet. Ik denk niet dat als het morgen oorlog zou worden, dat hij akelige dingen zou doen. Niet je zou wel bij hem onderduiken. Nou, dat ook weer niet. Want, waarom niet? Nou, omdat ik niet zeker zou weten. Nee. Nee, dat is een onzinnige vraag. Dat is een hele goede vraag. Weet ik niet of die onderduikers zou accepteren. Hij heeft wel de ruimte ervoor. Nou, laat ik het zo zeggen. Mij zou die niet willen hebben. Dat is een ding wat zeker heeft is. Heeft hij zich al eens uitgesproken tegen jou? Dat die zei, Henk Westbroek vind je eigenlijk maar een ongelooflijk vervelende man. Die man vindt mij een ontzettend vervelende man. Want waarom? Omdat ik niet zo aardig voor hem ben. Ik bedoel, die man die heeft het feest van de democratie gewonnen met 3% van de stemmen. Er was afgesproken, ik heb die afspraak niet gemaakt, dat de stemming ongeldig zou zijn als het er minder dan 35% zou zijn. Daarna zei hij, de democratie heeft gesproken. De regels die ze zelf gemaakt hadden, werden opzij gegooid. En vervolgens heeft die man niets anders gedaan dan de pers schofferen. Ja, en censureren. En censureren. En daar komt hij mee weg ook, want zo'n gemeenteraad heb je in Utrecht. Ik bedoel, het is toch, het is te gek voor woorden. Ik heb veel burgemeesters meegemaakt, van alle kleuren. En op iedereen kon je wel wat aanmerken. Maar deze man, die had al lang met zijn staart tussen de benen de stad uitgetrapt. Omdat die raad, ja, waarom pikt die raad dat? Kijk, als pas het blad Elsevier de wachtgelden publiceert van al zo'n beetje alle grote steden. En Utrecht wenst niet bekend te maken aan wie en waarom en hoeveel ze geven. Dan weet je genoeg natuurlijk. Maar de hele gemeenteraad vindt dat ook goed. Ze hebben natuurlijk allemaal boter op haar hoofd. Maar dat komt toch gewoon omdat het een prachtige rode stad is? Iedereen steunt lekker links. Nou, dat valt wel mee. Dat valt niet mee, toch? Nou ja, maar luister, Utrecht is een GroenLinks-stad. Dat komt omdat al die 50.000 studenten, die komen erin. Ja, al die vrolijke meisjes. En al die vrolijke, dus de ene helft stemt GroenLinks en de andere helft stemt VVD. En bovendien, het is echt een GroenLinks-bolwerk, want veel Turken en Marokkanen stemmen GroenLinks, omdat die ook vertegenwoordigd zijn binnen GroenLinks in de gemeente. Dat is altijd ontzettend leuk. Er zijn altijd een paar mensen in de gemeenteraad die geen Nederlands verstaan. En ik heb er altijd ontzettend mee gelachen. Ja. Zij ook om jou waarschijnlijk. Nee. Ik alleen maar om hun, want dan zaten ze zoiets voor te lezen. En dan een heel beroerd Nederlands. Dan zei ik altijd, kun je het even kort voor me samenvatten? En dat konden ze dan niet. En dat was op zich wel geestig. Maar het heeft een maar voor de rest is Utrecht een verdeeld stad, maar een beetje aan de linkse kant. Dat is op zich geen schande. Waren het niet dat wij al zulke beroerde bestuurders hebben? Henk, we zijn nu een beetje van nummer 3 van jouw lijst aan het afsnoepen. Het schiet lekker op zo, hè? Ja, want we gaan eerst even luisteren naar nummer 3, David Bowie. En daarna gaan we naar het wereldnieuws. Hier is David Bowie met Heroes. Rachid Finch met het NOS-journaal. Directeur Kars van de Zorggroep Rotterdam erkent dat de behandeling van dementerende bejaarden ontluisterend kan zijn. In NOS met het oog op morgen noemde hij het beeld dat een undercover-journalist geeft van verpleegzorg deels realistisch. Journalist Ivo van Woerden werkte 2 maanden bij de Zorggroep Rotterdam. In een boek schrijft hij dat het personeel geen tijd heeft voor persoonlijke aandacht. Bejaarden worden bijna de hele dag in bed gehouden en vaak lange tijd niet verschoond. Directeur Kars zegt dat het beeld wel vertekend is doordat Van Woerden in de zomervakantie werkte. Volgens Kars schiet de zorg aan dementerende bejaarden tekort doordat de samenleving er niet meer voor wil betalen. PVV-leider Wilders heeft scherpe kritiek op het privébezoek dat koningin Beatrix dinsdag brengt aan de sultan van Oman. Op Twitter schrijft hij dat de koningin met die dictator gaat dineren is erg dom. Koningin Beatrix zou afgelopen dag beginnen aan een staatsbezoek aan Oman, maar vanwege de onrust in het land is gekozen voor een privébezoek. De Britten die onder raadselachtige omstandigheden zijn opgepakt door Libische opstandelingen zijn weer vrij. De Britse minister Hague van Buitenlandse Zaken zegt dat het een diplomatiek team was dat contact had moeten leggen met de Libische oppositie. Maar ze stuitten op moeilijkheden die nu zijn opgelost, aldus Hague. De Britten zijn met een marineschip vertrokken uit de haven van Benghazi. In Rijsbergen is een praalwagen van carnavalsvereniging De Brandweer in vlammen opgegaan. Afgelopen middag na de optocht vatte de wagen vlam. Mogelijk ontstond er kortsluiting toen de geluidsapparatuur van de wagen werd gehaald. Van de wagen is alleen het stalen frame over. Dan het weer. Vannacht helder en daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het -5. Komende dag zonnig. Gemiddeld 7 graden. Ook dinsdag nog zonnig. En woensdag is het bewolkt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben zijn assistent. Beeld heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel van Jelmer. En voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, als Beatrix toch naar Oman gaat, moet ze daar meteen maar lekker blijven. Maar dat is straks. Voor mij zwart met een klein beetje suiker en een toefje melk, Jan. En een beetje rap, hè? Godzamer kraken. Wat vind je ervan, Henk? Koningin toch naar Oman? Nou, ik moet eerlijk zeggen, als er nou iets is waar ik me niet druk om kan maken, is het dat wel. Het koningshuis of dat nou, het koningshuis, wel ik ben republikein en kijk, als je dus koningshuis neerdondert, maakt je ook niet uit. Nou, nee, want als mensen vind ik ze allemaal best aardig en ik wens niemand wat ongeluk. Ik vind alleen om principiële gronden dat je niet, omdat je in de goede wieg geboren bent, recht hebt om jou en je hele familie gratis onderhouden te worden door de staat en ook nog eens een keertje dat je het morele geweten van Nederland ben en van het laatste is nooit veel terechtgekomen. Want het is mij niet bekend dat op Juliaantje na er erg veel mensen in dat koningshuis gedeugd hebben. Misschien. Eigenlijk, nou, Bernard was gewoon een regelrechte boef. Ja, dat is crimineel. Het is niet anders. En Klaus ook niet? Klaus was misschien nog wel een nette man. Dat is een vrij vriendelijke SS'er was dat. Ja, dat had hij dan even in zijn verleden, ja. Maar dat is ook weer waar. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, ach ja. Ja, dat soort kleinigheidjes. Nou, heb ik begrepen dat Amalia nog niks op haar kerfstok heeft, hoor. Ja, maar dat is dan ook echt de enige. Ja. En het zijn allemaal mensen die omgaan met hele onfrisse, gure types. De Bruinsmazen liggen ze mee te krikken en zo. En dan even later ben je ineens, dan ben je weer voorzitter van een of ander fondsje wat de ongeletterdheid tegengaat. En dat kan je dan ook ineens. Zomaar als je toevallig tot van bed genoten. Dit is prinses Petra, toch? Ik weet het god niet hoe ze allemaal heet. Laurent Tien doet de zielig lezen. Dat is Petra. Die heet eigenlijk Petra? Ja, oh. Godzame kranken. Ja, maar die mensen, en iedereen begint er ook ineens voor te knikken. En voor te en ineens ongelooflijk. Pieter, die met die flaphoor. Dat vond ik een leuke man. Ja. Ja, die was dan ook geen lid van het Koninklijk Huis. Ja, ik dacht dat hij dat wist ik niet. Maar dat vond ik altijd wel een leuke en fatsoenlijke man. Maar in de regel zijn het eigenlijk. Dus wat ik bedoel, luister, je kan toch niet verwachten. pas is, geloof ik, de kroonprins voor 145.000 euro per week huurde die een bootje. Dan krijgt hij de tweede week gratis van een half crimineel voor de Thaise kust. Wij mogen daar betalen. Ja, ja goed, als je daar voor dat systeem bent, dan moet je dat vooral zijn. Maar ik ben dat niet. En dan, maar dat Omanen mogen ze wel blijven met jou, of niet? Maar ze mogen blijven. Ik bedoel, ze eet de leven lang al met mensen die niet deugen. Dus wat is het verschil of ze thuis doet of buiten de deur? En dat Wilders dat dan dom noemt? Ja, die, ach, je moet wat zeggen. Daar moet je ook ineens een mening over hebben, weet je. En het is ook grappig dat ik bedoel, dezelfde mensen die vorige week nog vonden dat de koningin, die zoals je weet net een kleuter is, want ze mag niks zeggen wat de eerste minister niet goed vindt. Dat is nou helemaal bij haar taak, dus ze wordt permanent gecensureerd. En dan gaan ineens van die linkse mensen roepen dat dat helemaal niet zou moeten kunnen. En dan denk ik van, wat raar, schaft dan het koningshuis af, want dat is intrinsiek aan je functie. En nou gaan diezelfde mensen lopen te roepen dat ze niet mag gaan eten bij wie ze wil. Ze moet wel kunnen zeggen wat ze wil, maar ze mag niet eten bij wie ze wil. Het wringt allemaal een beetje, hè? Is dat het probleem van linkse mensen? Dat het vaak wringt. Soms wel, vaak wel, ja. Dat is, kijk, ik moet je eerlijk zeggen, diep in mijn hart ben ik een erg links mens. Want ik vind wel dat de zwakkeren beschermd moeten worden en de rijken kunnen het zelf wel. En ik vind dat het een soort, ik vind het wel van een zeker fatsoen getuigen om het voor de zwaksten in de samenleving op te nemen. Maar tegenwoordig denken de PvdA's vooral dat ze zelf de zwakste zijn en het een natuurrecht hebben op megasalarissen en automatisch goede banen. Dus links is helaas verworden tot heel rechts. En dat is de tragiek van links. En rechts eigenlijk weer links, want die doet al emancipatie opeens. Ja, weer. Dat is raar. Het is de omwerting, alle werting. Ik denk, even laten ze horen dat ik niet van de straat ben. Maar die crossover hebben ze in Amerika ook gehad, hè? Hoe doe je dat? Nou ja, de Republikeinen waren eerst zeg maar de linkse mensen in Amerika. En nu zijn het de hele. En nu zijn het de hele ja, ik laat even zien dat ik ook nog geschiedenis heb gedaan. Ja, nou, ja. Zijn we eruit. Heeft Jan waarschijnlijk een goede vraag. Ik heb gezien dat jij op Twitter zit. En heb jij die oproep van de week gezien? Zaaddonor gezocht. Een zaaddonor gezocht? Ja, twee lesbische vrouwen zoeken een zaaddonor. Wat jammer. En ik heb alle bekende Nederlandse vrouwen ingeschakeld om een oproep te doen. Ik denk, dat gaat Henk Westbroek doen. Nee. Ik heb er 20 jaar geleden een knoop in laten leggen. Je weet nooit? Nee, maar ook uit beginsel. Met vrijwel elke knoop is te ontfrutselen. Dat moet je helemaal niet weten. Nee, maar ik ben altijd de voorstander geweest en ik weet dat ik op zeer gevaarlijk terrein. Ik vind als je wat beweert, moet je ook een beetje de consequenties ervan trekken. En wat ik vind dat kinderen. Dan? Nou, ik heb altijd beweerd dat kinderen erg vervuilend zijn. Dus ik heb er me heel bewust maar één genomen. Maar toch, ja, maar daarna past die knoop niet daarvoor. En, nee, maar één dat vind ik wel dat als je met z'n tweeën bent, dan mag je best één kind voortbrengen. Maar ik begrijp die mensen nooit zo die heel erg voor de natuur zijn en dan 11 kinderen ambiëren. Dat vind ik een beetje integer. Ik zat je nog sterker vertellen. Nou, heel gevaarlijk. Ja. Eigenlijk heb ik altijd wel enig sympathie gehad voor het idee van de Chinezen. Om één kind politiek. En dan een jongen. En dat, nou ja, dat is het nadeel ervan. Ja. En het is, dat zou. Maar eigenlijk zou ik daar, hoewel het heel dwingend is en er heel veel tegen in te brengen is, als je toch vindt dat het een beetje druk wordt, zou je zo eens kunnen beginnen. Maar het zou wel heel vervelend zijn dat je dan één kind mag nemen en dat die dan heel lelijk is. Dat je dan niet nog een keer mag proberen om een mooi kind te maken. Ja, dat is waar. Maar en dat je die eerste niet gewoon door het toilet mag trekken. Want dat is dan de consequentie van jouw opvatting. Nee, doen ze in China ook, toch? Dan gooien ze de meisjes, meisjes weg. Ja, het is in China zelfs zo dat er nu 20% meer jongens dan meisjes zijn, heb je toch een demografisch probleem. Ja, want er valt weinig te paren. Nou ja, er valt zat te paren, want er zijn natuurlijk genoeg over. Maar je hebt ineens minimaal 100 miljoen mannetjes die niet aan een vaste partner kunnen komen. En dat geeft toch wat maatschappij. Daar worden ze niet gelukkig van. Nee, en mannetjes die met testosteron rondlopen en niet aan de vrouwtjes kunnen komen, ja, die worden een beetje pissig, hè? Die worden een beetje agressiever. Dat zeiden we net, Jan. Ik zat even weg te dromen over het zaad voor die lesbische vrouwen. Ik denk, maar jij hebt niet die knoop in laten leggen omdat je dacht, dan kan ik buiten de deur. Nee, niet om die reden. Dan had ik het eerst wel eerder kunnen doen. Nee, maar dat is. Ik heb dat laten doen toen ik een jaar of 40 was. Toen had ik de dolste jaar al achter de rug. Maar het is de dolste. Let op de nuance. Nee, ik schrok. Maar het is. Nee, maar ik vind dat echt. Dat heb ik altijd gevonden. Dat je, ik vind als je dat dan vindt, dan moet je ook een beetje consequent zijn. En, maar je kan, ik bedoel, je kan nooit helemaal consequent zijn, maar een klein beetje kan wel. En Dus daarom heb ik dat laten doen. Dus die lesbische dames die hebben pech gehad. Mijn zaad, dat kunnen ze niet krijgen. Over zaad gesproken. Eddie Zoe zei net dat hij monogaam was. Daar moesten we hard om lachen. Dat vroeg je vorige keer ook al aan me. Ja, maar ja, vorige keer al... ja, maar toen was je dronken, dus... Ja, dat klopt, ja. Toen zei je niet? Nee, nou, het valt tegenwoordig wel mee. Maar vroeger was ik dat zeker niet, nee. Daar zag je gewoon weinig in. Eh? Je zag er gewoon weinig in. Waarin? Nou, om als een soort eend voor eeuwig maar naar zichzelf te zwemmen. Ik moet eerlijk zeggen... Je moet niet meer drinken, joh. Als een eend naar zichzelf toe zwemmen. Ik moet heel zeggen, Maxime Verhagen zou het gezicht kunnen hebben. En dan de volgende dag ook als quote van de week. Jan bedoelt eigenlijk dat zwanen voor één partner kiezen, Henk. Oh, dat bedoelt hij. Maar dat is ook al niet een eend met zo'n lange nek, zo'n witte. Ja, zo'n witte zwaan. Ja, ja. Ach, weet je wat het is? Dat bedoel ik. En één met een lange nek. Kijk, één op de 1 op de 10 kinderen. En daar heb ik voor geleerd... ooit op de universiteit, 1 op de 10 kinderen die verwekt is... daar denkt de vader ten onrechte van dat hij de verwekker is. Ook dat het 1 op de 5 al was? Nee, ongeveer 1 op de 10. Maar helemaal zeker weet men dat ook niet. En het is een absoluut feit dat 90% van de mannen... binnen de eerste 10 jaar van het huwelijk... minimaal 1 keer vreemd gegaan is. En dan hebben we het over de eerste 10 jaar. Nou, en dat doen ze meestal als ze... En dat doen ze meestal met een... Erewoord, ik niet. Ja. Ja. Goh, dat, ja, Jan, maar ja, je wijkt wel meer af van de standaard. Ik moet eerlijk zeggen, qua betrouwbaarheid... straalt jouw gezicht iets anders uit dan het veetje wat je maakt. Ja, maar, het zal wel, maar... Ja, nou ja, goh, joh, als je er trots op bent, moet jij zeker dat weten. Nou ja, dat is weer wat anders. Maar het is... Het is... En dat betekent dat er ook vrouwen voor nodig zijn. En de meeste mensen, al is het maar eens op een gezellig feestje. Ja. Weet je wel, die worden eens dronken en die doen eens wat raars. En zelfs de mensen die totale monogamie nastreven... brengen het niet altijd in de praktijk, gewoon onder invloed van drank. Wat geen reden is om drank te verbieden trouwens. Of omdat ze in een wilde bui zijn. Of omdat ze op vakantie zijn. Ben jij een hedonist? Een wie? Een hedonist? Nee, daar ben ik te oud en te lelijk voor. Maar als je knap en jong was, zou je het zijn? Nee, niet echt. Nee, het is, maar ik ben nooit knap en jong geweest. Ja. Drank, drugs... Oh, ik heb alles gedaan wat God verboden heeft, ja. Maar gewoon omdat je daar dat wilde, toch? En dan met seks hedonistisch. Nou ja, op die manier. Maar ja, weet je bent op een gegeven moment ook een beetje een kind van de 60e jaren. En toen kon natuurlijk alles. Ik bedoel, als je in de 60e jaren... dan had ik zo'n pil op en dan zat ik op de middelbare school. Ik heb hier nog een andere pil. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor het eerst naar een popconcert ging. Zo'n feest, dat was in het Kralingse Bos met mijn eerste vriendinnetje. En dan nam je, ja, iedereen deed dat. En dan neem je een pil. Zei ze, we hebben nou een ander pilletje. Ik werd geloof ik 3 dagen later wakker. Ik weet nog niet waar ik geweest ben. Weinig lol aan gehad. Ja. En dat was vrij gebruikelijk. Bij ons op de middelbare school en ook op de universiteit kende ik eigenlijk niemand die niet snoof of alles deed waar BNN nou nog heel stoer over loopt te doen. Ik vind het ook altijd hele zielige programma's als ik er naar kijk. Ik denk, zo stoer lopen doen, dat deden we vroeger gewoon. En op een gegeven moment word je daar te oud voor, hou er mee op. Ja, helemaal als Irene Moors gaat vertellen dat ze sperma slikt. Ja, nee, maar wie wil het weten? Ja, ik niet. Nou, toch? Hey, maar onze radiobaas, Rob Stenders, die ken jij. Die is wel getrouwd met een kerel, hè? Ooit. Ja, met Fred Siebelink, ja, maar dat was ben jij ook grapje van de Griekse liefde geweest? Nee, nooit. Dat heb je nou nooit. Nee, je hebt alles gedaan wat God verboden heeft, behalve dat. Ja, dat trekt me niet zo aan. Nee. Dat is, dat heeft me nooit... Sorry, je hebt toch trekjes van een echte Jan, hoor. Ja, is het zo? Ja, nee, wij zijn er de hele avond naar op zoek. Ik heb daar nooit het enige behoefte toe gehad. Maar het is, in mijn familie zijn andersdenkenden ruim aanwezig. Dus ik ben eerder een uitzondering dan een regel. Je zou zeggen, vorige keer dat de Jannebie deden... Nou ja, toen was je stom laarsjes en toen kwam er dus een Johan uit. Maar ik vind eigenlijk... Ja, dat je gewoon een echte Jan bent. Dus dat... ik zat je dat net te vertellen. Dat ik was glad vergeten, jullie zouden bellen. Ik had ontzettend lekker dinertje gehad. En je zei net dat je helemaal niet opgevallen was. Dat ja, maar dat was een grap, man. Ja, dat was een grapje. Ja. Oh, Jan is van de humor, hè? Echt waar? Ja. Heb je nog niet gemerkt? Nee, ik ben van de serieuze noot en hij is van de grappen. Nee, maar zo recht op de man af vraagt. Eigenlijk niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat het viel mij ook een beetje op. Ja. Maar dat ik helemaal niet grappig ben. Dus er was geen moe aan met me vanavond. Oh, we moeten nog even. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval wil ik jou hartelijk danken, Henk. Ik dat ook. Je en hoeveel slikt ze eigenlijk van het sperma? Nou, toch ook een moeder naar de een, denk ik. Alles gewoon. Twee wangen vol. Oh, gossie, maar. Hey, nog een laatste. En dan ook eerst even over de tong laten rollen. Zo'n beetje gorgelen. Ja. Hey. Goh, wat interessant om te weten. Je kijkt heel anders naar haar nu, denk ik. Of keek je al niet naar haar? Nou, ik vind Irene Moors een ontzettend beminnelijke vrouw. Oh. En ik heb een paar keer ontmoet, verder ken ik haar niet. En ze heeft mijn sperma nooit. Trouwens, het zou niet eens meer kunnen. Maar het is. Ik vind het een hele beminnelijke vrouw. Alleen ik ben niet geïnteresseerd in dat soort dingen. Nee. Het heeft me echt nog nooit enige mate geïnteresseerd. Voor mij of Irene Moors slikt of niet. Nou ja, wie dan ook. Ik bedoel, dan komt er weer zo'n bekende Nederlander. Ik bedoel, iedereen heeft in Nederland over privacy. Die begint natuurlijk bij jezelf. En dan vraagt een of andere onbeschofte presentator, hoeveel verdien je? Nou, ik zeg het altijd maar eerlijk. En dan zeg ik er gelijk achteraan, en jij? En dan krijg je nooit de antwoord. Of zoals ze zeggen van, heb je wel eens anaal met een varken gevreeën? En dan moet je dan antwoord op geven, want het moet allemaal maar kunnen. En ik zeg altijd ja, moet ik trouwens even bijzeggen. Want dat maken de uitzendingen een stuk spannender. En dan ga je de vraag terugketsen. En dan zie je meestal... Vraag je of je met een ezel hebt gedaan, trouwens. Ja, dat is... Met ezel twee keer. Ja. En dan zie je altijd dat soort dingen meestal gevraagd worden door mensen die zelf ongelooflijk kleinburgerlijk zijn. Ja, dat heb je gelijk. En die willen dan weten van een ander of die wat minder kleinburgerlijk zijn. Maar ze vermommen zich als hele ruimdenkende mensen. Goh zeg, het ook eens met drie mannen tegelijk gedaan terwijl je een ezel pijpte. En vooral het ook, daar zit hem dan in. Ja. En dan zeg je dus nee. En dan gaan ze doorvragen. Nou, ik geloof er niks van. Ik heb anonieme bronnen die. En dan vraag je met hoeveel ezels heb jij het ooit gedaan? En dan, ja, hooguit hun eigen partner dan. Ja, en dan blijft het bij. Ja. Kleinburgerlijkheid. Gevraagd, hoor. Je hebt ons helemaal, neergezet als de meest kleinburgerlijke mannetjes van Nederland. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want jij vroeg naar die verdiensten van Eddie Zoe. Dus ik geloof dat dat gewoon aan jou gericht was. Henk, bedankt. Ja, ik dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Erg gezellig. In je Moorse bemiddelijke vrouw. Ja, dat is echt zo. Ik kan er ook niet anders van maken. Moet ik nou zeggen, omdat ze toevallig zo stom is om nou zo'n kutprogramma mee te doen. En daar iets zeggen we niemand wat mee te maken, maar om me niet aardig te vinden. Nou, nee, je vraagt zo'n groot. En zo zijn er trouwens meer die aan kutprogramma's meedoen, toch? Zo is dat. Hey, we gaan luisteren naar de nummer 2 van de lijst van Henk Westbroek. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on. Cross of my the garden of a thousand sighs. There's holding pictures of our children dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me. May I feel your blood mixed with mine. A dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow. Dream of life. Sky of love. Sky of tears. Dream of life. Sky of glory and sadness. Dream of life. Sky of mercy. Sky of fear. Sky of memory and shadow. Dream of life. Your burning wind fills my arms tonight. Ja, dat was The Rising van Bruce Springsteen, de nummer 2 van Henk Westbroek. Henk die nu op weg is naar het toilet om even een sigaret te roken. Ja, en dan is het tijd voor onze buitenlandcommentator, onze politiek analist, onze duider. Hier is La Vie en Rose. Als dit de Belgen zou overkomen, rolden we van het lachen over de grond, wezen we een paar keer naar ons voorhoofd en vertelden we iedereen die het wilde horen wat een dom en zullig volk onze zuidenburen toch is. Maar het overkwam de Belgen niet. Het overkwam ons. Met een 33 jaar oude wentelwiek, zonder moderne apparatuur, zonder gewapende escorten, zonder kennis van zaken van de situatie op de grond, iemand even oppikken uit de geboorteplaats van een dictator die in een door burgeroorlog verscheurd land er alles aan probeert te doen om aan de macht te blijven. Geen scenario voor een slechte Belgenmop, maar beschamende Hollandse realiteit. Even Libië binnenvliegen om even een paar mensen op te halen. Alsof het om een paar vergeten boodschappen bij de Albert Heijn gaat. Wat een naïeve kijk op de wereld en wat een wonderbaarlijke zelfoverschatting. Nu heeft Gaddafi 3 Nederlanders waar hij mee kan doen wat hij wil. En als straks deze militairen aan de gal van Tripoli hangen, kunnen we hem daar niet alleen de schuld van geven. Wat ben jij goed. Dankjewel Jan, je mag zelf ook wezen, vriend. Nou, vriend, assistent, hè? Oh ja. Hey, na regen komt zonneschijn. Ja, het klopje goud van echte Janne van Poont komt eraan, Jan. Het beste dat Radio 1 tegenwoordig te bieden heeft. Heerlijk. Hier is 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het kutspel. Het echte Jannen radiospel. Ja, dat is altijd mooi, hè? Het kutspel. Henk Westbroek is natuurlijk, heeft natuurlijk tientallen jaren radio gemaakt. Die zegt, weet je wat jullie moeten doen, jongens? Jullie moeten nooit spelletjes doen met luisteraars. En nooit spelletjes doen met luisteraars. Nooit volkspop. En nooit inbelletjes doen met luisteraars. Ja, en dus, dames en heren, luisteraars van echte Jannen. Het komt er allemaal aan. Het echte spel. En wat een geleuter. U kunt weer inbellen. U kunt weer meedoen. Want... Hoe werkt nou ja, het? We doen het gewoon. Hoe werkt het? Oh ja, hoe werkt het? Het is vrij simpel. We hebben natuurlijk onze kabouter achter het glas. Die bouwt elke week een bijzonder leuk radiospel. Dit spel is een van de leukste spelletjes op de Nederlandse radio, zeg ik het zelf. 0800-112, moeten ze dan bellen? Ja, dan kom. Je moet even uitleggen wat ik moet. Oh, Jan, ik begrijp wel niet wat je wilt, joh. Het zit zo. U krijgt 1 quote horen. Daar zitten 3 nieuwsfeitjes in verwerkt. Bijzonder leuk bedacht en hartstikke goed te horen. Als u dan weet welke het zijn, kunt u bellen. En dan kunt u winnen met een enige echte Janne t-shirt kunt u winnen. U kunt bellen naar 0800-112. We hebben ook vrouwenmaten. Ja, we hebben ook vrouwenmaten. En ik begin een droog. Maar de eerste die aan de lijn hangt is Bas, maar laten we eerst even die shit draaien. Ja, boeren kunnen er nog altijd moeilijk over praten. De regionale omroepen zijn er druk mee. Een overzicht van enkele gevangen genomen Nederlandse militairen en hun helikopter. Nou, je hoort de knipjes niet. Het lijkt één volzin. Het lijkt één volzin. Ja. Bas? Bas? Ja, ik kom even vraag nemen van vorige keer. Nou, roep het eerst. Bas van der Veen. Vertel, ja, Bas. Ja, dat ben ik. Ja. Wat was er vorige keer? Nou, je had me een t-shirt beloofd, ja. Jan Roos. Ja. Ik zou worden doorverbonden, maar dat is toen niet gebeurd. Nou, ik ga je nu doorverbinden, Bas. Hier heb je jou, maar hier heb je Bas. Ik heb jou een t-shirt beloofd, dat klopt. Bas, je krijgt een t-shirt toegestuurd. Dankjewel. Ed. Oh. Eddie, weet je de goede antwoorden? Ik probeer het. Of loop je ook met de zanik om een tier gratis t-shirt? Monte Close hier. Ja! Dan hadden we carnaval. Ja! Ja. De laatste is die drie militairen met die helikopter. Yes! Hey, Pat, we hebben de winnaar! Eddie, je bent gelijk de winnaar, jongen! En wat heeft hij gewonnen, Jan? Een echte Jan t-shirt. Dat is mooi, hè? Hé, hey, dat echootje erin is ook mooi. Een echte Jan t-shirt. Eddie, hallo. Hoe is het, jongen? Goed, dankjewel. Mooi zo. Je gaat naar Jelmer, onze enige echte radiospelkabouter. En dan geeft hij even het adres en dan sturen wij En dan bel je volgende week dat je hem hebt gekregen. En dan zeggen we, je gaat weer terug. Ja, dan heb je twee t-shirts. Hé, graag gedaan, man. En de groeten en de mazzel. Ciao. Hey Jan. Ja. De radiocijfers, of de luistercijfers zijn natuurlijk druk vandaag. Wacht even. Want je weet wat er aan de hand is, hè? Ja, carnaval. De helft van het land viert carnaval. Ik wil nog eventjes terugkomen op het radiospel, Jan. Met jouw goedkeuring. Ja. Die man die had natuurlijk en zijn radio aanstaan. En hij belde ons op. En daardoor zat er een echo in. En het voelde in één keer beter, dat spel, met een echootje. Ja. Kunnen we niet de technicus vragen om volgende week gewoon een echo erin te knallen? Dan voelt het misschien net iets beter. Ja, top. Maar laten we ter zake. Dit is evaluatieshit. Dit is onze maandagochtendvergadering. Je hebt gelijk. Ja. Hey, waarom zijn de luistercijfers beruld vandaag? Dat carnaval, zei ik niet ook al. Carnaval. Ja. Hey, en, we hebben iemand aan de lijn die daar iets van af weet. Ah, mooi. Wie? Ja, dat weet jij. Ah, goedenavond. Prins Johan Willem Friso, de 12e van Spiering Kruikersdorp. Ja, helemaal gelijk. Alaf. Dronken of niet? Nee, natuurlijk niet. Dat kan je als prins zijn en nooit maken om dronken te zijn. Wat is in hemelsnaam Spieringkruikersdorp? Spieringkruiersdorp. Oh, nou nog erger. Spieringkruiersdorp is een klein dorpje wat sinds januari 2011 heel bekend is in heel Nederland. Vanwege de brand bij Chemiepak. Ah, Moerdijk. Vandaar die stem. Het is een prachtig mooi plaatsje. Aan het Hollands Diep, vlak bij de Bieswolf. Hey, maar is het op je stembanden geslagen? Je hebt een beetje dikke keel, Prins. Ja, luister, het is hier gewoon één groot feest vanaf vrijdagmorgen. Ja, of komt het door die chemicaliën? Nee. Hey, maar je hebt geen rare verschijnselen daarna, dat je wakker werd met een zesde arm of zo? Nee. Verre van dat. Je gaat vertellen dat je nog niet gedronken hebt? Ik heb wel een biertje gedronken. Hoeveel? Oh, oké. Natuurlijk, altijd hoort er bij mijn carnaval. Maar, maar is het vaker zo dat Prins Carnaval stelt dat nichter zijn? Ik denk dat elke prins carnaval nuchter is. Een nicht? Nuchter. Een nicht? Nee. Jan, ik heb een spraakgebrek. Doe jij hem even. Ik hoor het. Ja, prins Johan Willem Friso, de 12e van Spiering en Kruijersdorp. Komt het vaker voor dat nichten prinsen zijn? Nee, ik heb nog nooit een nicht als prins gezien, maar het zou best kunnen. Want hier staat namelijk dat jij dameskapper bent. Nee, ik ben kapper. Oh, niet dameskapper? Nee, niet echt. Oh, maar je doet geen was- en watergolven? Nee. Wat doe je dan? Knippen, feunen, verven, wat je wilt. Ja, meid, het is hartstikke leuk. Hé, je hebt een lespakket gemaakt, hè, voor carnaval, hè? Ja, we hebben op de basisschool carnavalsles gegeven. Waar kinderen een beetje gebruikt of zeg het maar. Gemaakt wat carnaval is. Ja, dus je gaat kinderen van een jaar of acht vertellen dat je dan lekker gaat zuipen, masker voordoet en dan aan de tieten van de buurvrouw gaat zitten. Nee. We gaan ze leren wat carnaval eigenlijk is. Carnaval is, dat is carnaval, mensen toch? Van boven de rivieren. Onzedelijk gedrag en dat soort dingen. Terwijl carnaval eigenlijk gewoon is feest maken, respect voor elkaar hebben. Oh. Heel veel plezier. En na carnaval een klein beetje vasten. Ben jij trouwens familie van Edwin den Boer, of niet? Wat zei je? Ben je familie van Edwin den Boer? Nee, dankjewel. Ken je hem niet? Nee. Oh, sorry. Waarom snappen wij Noorderlingen niks van carnaval? Want wij vinden het een beetje een sneu feestje. Dat je er niet mee opgegroeid bent. Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk een missie in je opvoeding. Ja. Ja, ja, precies. Goed, dat, niet iedereen kan alles hebben natuurlijk. Nee, hè? Precies. Nee, want jij hebt echt alles. Je woont in Moerdijk. Ja, ja, daar mag je trots op zijn. En als waarom? Je dan ook een carnaval mag vieren... Is dat even serieus, sorry Prins. Trots om in Moerdijk te wonen? Ja. Waarom? Dat is Moerdijk, ja. Dat ligt onder de rook van Moerdijk. Ja, nee, maar goed, als je dat, je mag een keer langskomen en dan denk je, ja, het is toch wel geweldig. Moerdijk is geweldig. Waarom dan? Ja? Een stukje natuur wat we hebben. Natuur. Ja, ga verder. Nee, maar dat gaat even over hoe carnaval. Hoe horen dan, hè? Ga je nu nog stappen? Nee, ik kom net terug. Ik ga dan nu even een bakje koffie drinken en ga ik naar bed. Ja, en heb je last van kappersexeem? Nee, gelukkig niet. Oh, dat is mooi. Ontzettend bedankt voor de uitleg van carnaval. Ja, wij snappen het nu helemaal, Prins. Wij snappen nu... Het is dus gewoon zuipen en aan de tieten van de buurvrouw zitten. Ja, met een masker voor. Ik nodig jullie graag een keer uit en dan kunnen we een lijfverslag maken wat er hier gebeurt. Ja, we komen de eerste 5 jaar niet na de brand naar Moerdijk, maar daarna willen we er zeker over nadenken. Staat die afspraak? Ja, die afspraak staat en hartstikke de groeten aan al je drie hoofden. Jullie ook, hè? Houden we. Oké, houden we. Mooi, hè, carnaval. Top, man. Dat vind ik nou echt een mooie Nederlandse traditie. Ik zie het echt helemaal zitten. Ja, we zijn zo blij dat ik in Friesland woon. Ja. Ja. Nou ja, jij woont niet alleen boven de rivieren, maar ook... Ja, ja boven de bewoonde wereld. Ja, dat is een beetje wel. Ja, hartstikke leuk. Hey, trouwens, Jan. Jij kwam met een glimlach op je kanus de studio binnenlopen. Ja, ik ben namelijk 24 jaar getrouwd vandaag, vriend. Oh, van harte gefeliciteerd. Ja, wat leuk. Nou, daarom kijk je zo blij. Je ziet er ook hartstikke goed uit vandaag. Wat stralend. Ja. Ik dacht dat te maken had dat Feyenoord voor het eerst in een jaar buiten de Kuip had gewonnen. Nou, niet alleen buiten de Kuip. Nou... Feyenoord heeft voor het eerst... je hebt gelijk. Ja. Ja. Ja, sorry, het wendt zo dat niet winnen. Dat, nee, maar van harte. Ja. Nee, hartstikke leuk. En dan gaat de column over? Nee. Gaat het over dat Mario Been eigenlijk een hele goede coach is? Nee. Oh, waar gaat het dan over? Ik wou het maar eens over Ajax hebben, vind je dat goed? Je hebt gelijk ook. Daar schijnt ook iets aan de hand te zijn. Komt-ie! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Lekker makkelijk weer. Mounir El Hamdawi neerzetten als die irritante kut-Marokkaan. Nou is de topscorer van Ajax natuurlijk wel een irritante kut-Marokkaan. Maar je gaat Frank de Boer toch ook niet neerzetten als een verbaal gehandicapte gesjeesde VMBO-scholier? Nou is Frank de Boer natuurlijk wel een verbaal gehandicapte gesjeesde VMBO-scholier. Maar je gaat het toch niet op de man spelen, bedoel ik? Toen Mounir El Hamdawi op zijn eerste training bij Ajax arriveerde, vroeg hij waar zijn plek was. Luis Suarez, de epilepticus die bij Liverpool nogal lekker bezig was vandaag, verwees El Hamdawi naar het toilet. Waar een stuk stront natuurlijk wel thuis hoort, maar wie noemt de belangrijkste aankoop van het seizoen nou een stuk stront? Dus het was een grappie van Luis, wat Mounir helaas niet begreep. Dus greep hij Luis naar de strot. En na dat incident volgden er nog vele. Zo waagde die rare, gekke, merkwaardige spraakwaterval van een Frank de Boer het om Mounir tijdens het Champions League duel met AC Milan te passeren. Frank de Boer, die Mounir El Hamdawi passeert, stel je voor. Daar kreeg Mounir prompt griep, keelontsteking en een ingegroeide teennagel van. En nu is de bom dan definitief gebarsten. Die dekselse, grappige, vlotte spreekstalmeester van een Frank de Boer wisselde Mounir tijdens de halve finale van de KNVB-beker tegen RKC omdat Mounir niet in een muurtje had gestaan. En toen hij daarop werd aangesproken iets riep als u heeft gelijk, trainer, en dat mocht niet van Frank de Boer. Dus morgen moet Mounir zich voor straf melden bij het tweede elftal. Ik vermoed dat hij griep heeft, of keelontsteking, of een ingegroeide teennagel. Maar het ligt allemaal niet aan Mounir El Hamdawi. Het ligt aan Frank de Boer. Die heeft gewoon een hekel aan irritante kut-Marokkanen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, dat was heel erg scherp, maar ik heb toch wel één vraag aan je. Ja. Nam jij het nou net op voor Mounir El Hamdawi? Waarom? Eigenlijk wel. Waarom? Ja, bedoel, ja, kom op. Het is zo makkelijk om weer de Marokkaan eruit te pakken. Ja, je hebt gelijk ook. En het komt niet omdat El Hamdawi uit Rotterdam komt. Nee. Heeft het helemaal niks mee te maken. Nee. Nee, dat snap je. Ja. Het is allemaal te makkelijk. En weet je, eindelijk ben ik eens in goed gezelschap. Want Peter R. de Vries, de grote Peter R. de Vries... Oh ja, die? Die vindt dit ook. Wat vindt hij ook? Ja, die is ook. Die denkt ook van, nou, misschien is aan Frank de Boer ook wel, is Frank de Boer ook wel iets te verwijten. En als Peter R. de Vries het met je eens bent, ja, dan kan je dus straks op de A6 gewoon tegen een paal rijden en kan je sterven. Dat is wel het hoogtepunt van je leven, of niet? Nou, ik wou je al feliciteren met 24 jaar een moeizaam huwelijk. Maar als je toch een complimentje van Peter R. de Vries achter je naam hebt staan, ja, dan kan je sterven. Jan, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Hey, de muziek laten kiezen door Henk Westbroek en niks draaien van Henk Westbroek zelf. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Dus daar komt de nummer 1 uit onze muzieklijst. Van Henk? Ja. Leuk. Toen ik strak in je ogen keek en jij mijn ogen niet ontweek, wist ik wat ik krijgen zou. Als jij mij ook graag hebben mag. Ik ging rustig naast je staan en vroeg je of je mee wou gaan. Jij zei strak en recht door zee tegen een man als jij, zeg ik vandaag geen nee. Laat me niet alleen. loods me door de storm. Ja, ik vond het heel erg leuk om een tijdje met Henk te praten. Maar ik weet, met die muziek weet ik het niet helemaal meer. Weet je, ja. Nou ja, dat was ik weet dat dit Henk zijn all-time favorite is. Dus, oh, dit was loods me door de storm van Henk Westbroek. Briljant Henk, nummer. Briljant nummer. Ja, ontzettend, dat was leuk. Wij goed zijn nummer. Er helemaal weg van. Fan. Ja, ja zeker. Kleine burgerlijk fan. Ja. Ja, we hebben nog. Wij zijn ook fan. Wij zijn echt fan van een andere held, Jan. Hé, hey, weet je wie ik bedoel? Nee. Martin! In geen ander land dan Nederland is het mogelijk dat de politie zelfs, als staat de moordenaar naast hem, het niet lukt om hem op te pakken. Toen gangster Stanley Hillis werd doodgeschoten, waren er twee agenten op nog geen anderhalve meter van de moordplek. Verscholen in een aanhangertje willen ze het gesprek van Hillis afluisteren. In plaats van een praatje hoorden zij het geratel van een mitrailleur en tientallen kogels door die autoruiten en Stanley's lichaam heen knallen. En wat doen die agenten? Juist, die blijven doodsbang in hun aanhangertje zitten. Er hing een helikopter in de lucht. Andere politiemensen waren in die boot. En het is toch niet gelukt om die daders te pakken. Een communicatieprobleem noemen ze het. Maar volgens mij is dat eerder een beroepskeuzeprobleem. Niemand pakte die moordenaars omdat die sterke arm in zijn broek aan het poepen was en daardoor verstijfd van angst geen woord meer kon uitslaan door de walkie-talkie. Moed is niet aan iedereen gegeven, maar angst als enige raadgever accepteren is ook een keuze. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, Jan, wat mij dus opvalt, is dat de stem van Martin aan het vervormen is. Ja, ik denk dat wij volgende week met Martin gaan bellen, live. Ja. En dan gaan we sowieso even denken, even testen of die een Jan of een Johan is. We gaan een Jannebie doen met Martin, ik denk het wel. Ja, en dan gaan we vragen wat er met hem aan de hand is. Ja, dan gaan we kijken of die alleen bij die ingesproken column zo'n rare stem heeft. Of ja, dat er iets aan... Ja, misschien is er iets met zijn keel aan de hand. Misschien ja, met zijn keel, ja. Laten we dat vragen. Ja. Gaan we doen, ja, volgende doen week. We. Ja, leuk, maar ja, maar ja, deze week ja, nog niet. Nee, deze week nog niet. Nee. Zometeen kun je bellen met onze 0800-1121-lijn. Gratis. Voor de Wat een Geleuter. En de stelling is, als Beatrix toch naar Omaan gaat, moet ze daar maar meteen lekker blijven. En zo is het maar net, Jan. Maar eerst de held van Vrouwelijk Nederland. Ach. De man die als hij eenmaal een vrouw in het vizier heeft, geen woord te veel meer zegt. Het beest, de stier. Hier is Diët. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Dag Eddie. Eetje. Goedenavond. Ja. Je bent de tweede Eddie vanavond, Eddie. Ja. Ben jij echt een echte Jan? Nee, in ieder geval een echte Jansen. Dus, Een echte Jan wat? Echte Jansen. Jansen, ben ik, ja, ja. Echte Jansen? Ja, hij heet Jansen van achter. Oh, dat was een grapje. Ja. Oké. Okay. Ed begint nu ook al humor te integreren in de rubriek, begrijp ik. Ed? Ja, natuurlijk. Maar klopt dat trouwens nog een beetje? Heb je ze weer van je af moeten slaan deze week? De dames? Nou, viel mee hoor. Viel mee? Ja, dus zo herken je de echte steljes. De, ja, hè, die ontkent het een beetje. Ja. Die bagatelliseert het. Ah, deze week maar een vriendin stuk of 45. Vriendin luistert mee, precies. Hey Ed. Ja? Zullen wij het eens over het omgevingsloket online hebben? Ja, precies. Ja, het OLO noemen we het. Precies, ja. Het van OLO. Wat is daarmee aan de hand? Ja, dat is zeg maar een loket waar je dus vergunningen en zo kunt aanvragen. Moet jij nog plassen, Jan? Ja, sorry, Ed. Ga gewoon door, Eddie. Oké, ga door, Ed. Ja, maar ik ga gewoon door. Ja. Nee, het is zeg maar een loket waar je vergunningen en zo kunt aanvragen. Dus op zich wel een goed initiatief dat je zeg maar als burger bij de overheid nu ook via internet terecht kunt. Alleen de database die krijgt een beetje te veel connecties, waardoor ze hem 4 keer per dag moeten herstarten, het hele systeem. Nou, en? En nou ja, dat op zich natuurlijk niet zo handig dat je een systeem hebt draaien wat je 4 keer per dag moet herstarten. Maar dat duurt lang of zo? Nou, in die tijd kun je dus niks doen. Dus dan kunnen je gegevens bijvoorbeeld kwijtraken. Is zo mooi. Of je vult gegevens in en je denkt dat je een aanvraag hebt ingediend, maar die is natuurlijk niet gebeurd. Ja, precies. Ik snap hem. Sowieso zijn dat 4 momenten per dag dat de ambtenaren Ja, niks. Hey Ed, en laat me raden, dat is precies op momenten dat het wel druk is. Niet 's nachts en zo. Nee, dat is natuurlijk wel op momenten dat er gebruik van Dus als iedereen op zijn werk zit en die gaat even wat formuliertjes invullen, dan... Ja, ja, nou ja, het werkmoment is inderdaad dat soort... Exact. Ed, we snappen hem. Hey, ja, en, precies. Let's talk money. Twitter. Ja. Twitter is 4,5 miljard waard, meldde jij mij vandaag. Dat zegt JP Morgan, misschien ook om hun eigen investering goed te praten. Maar want die stoppen er zelf 450 miljoen in. Ja. Ik ben benieuwd wat Twitter daar dan precies mee gaat komen. Hoezo is Twitter dat waard? Want Twitter verdien je toch, is toch op geen enkele manier geld aan te verdienen? Je kan toch een advertentietje plaatsen? Nee. Wel. Niet. Wel. Ja, je kunt over die promoted tweets kun je natuurlijk nu zo doen. Zo schiet dan niet op, Ed. Nee, ja. Uiteindelijk zijn het allemaal van die dingen waar je van denkt van dat zijn een soort investeringen in de toekomst. Hè? Van, je hoopt dat het... Dat je doelgroep, die aantal mensen die je nu pakt, dat je daar uiteindelijk iets mee kunt. Maar ik vraag me bijvoorbeeld af, wat gaat Twitter nu met 450 miljoen? Dat is toch best een leuk bedrag. Ja. Inderdaad, hoe ga je daar, hoe gaat Twitter straks een solide businessplan opzetten? Het kan misschien, maar ik zie het ook niet direct gebeuren. Nee, dan meldt hier een van de dwerg dat Charlie Sheen 10.000 per tweet zou hebben gekregen. 10.000 per tweet hebben gekregen. Dus gewoon geld. Winning! Kon hij zijn coke mee kopen waarschijnlijk. Dat is wel een winning inderdaad. Ja. Winning! Maar dat zegt jou niks. Maar... Hij maakt een Charlie Sheen. Laat maar zitten. Precies. Fuck ja, precies. It. Gmail is wel een probleem. Wat was er aan de hand bij Gmail? Ja, er waren een paar mensen waren een mail kwijt. Een paar mensen? Honderdduizenden mensen? Ja, nou, het was eerst geloof ik 800... Over 800.000 in ieder geval. En aan de hand heeft Gmail het bijgesteld naar beneden. Maar ja, of Google. Maar sowieso een hele hoop mensen waren een mail kwijt. En het is redelijk netjes weer opgelost. Ja, precies. Wat mij opviel, dat ze, dus ze waren ook de backups kwijt. Oh, nee toch. En moesten ze uiteindelijk een backup van tape afhalen. Dus ergens betekent dat dus dat Google dus heel veel bandjes heeft staan. Ja, dat is handig voor de hispalinen van deze wereld. Maar het betekent ook dat Gmail dus niet zo veilig is als we allemaal denken, of zo betrouwbaar. Nee, nou ja, natuurlijk een foutje is menselijk. Of in dit geval een systeemupdate zorgt ervoor dat eigenlijk het door de hele cloud verspreid wordt. Google heeft een hele zooi servers aan elkaar gekoppeld, waardoor ook al je data automatisch precies. 3 keer ergens staat. Als je natuurlijk een update doorstuurt die dat dan ook 3 keer delete, dan schiet het niet op. Maar het viel mij heel erg op dat ze dus ergens ook gewoon dat op tape hebben staan. Dus dan ergens een schuur met honderdduizenden tapejes of zo. Ja, precies. Ja. Hey Ed, tenslotte. Ik heb een iPad 1. En dan kijk ik of Henk Westbroek nog wat onzinnigs. Dat wanneer Henk Westbroek jarig is en zo. Ben ik nou een sukkel? Ja, precies. Had ik gewoon moeten wachten op de iPad 2? Nou ja, ik denk dat de echte Apple-fanaten inderdaad zullen zeggen van... daar kan je echt niet meer mee voor de dag komen. Maar ja, de iPad 2, het is toch alleen maar een soort upgrade. Dus, ja, het is toch gewoon alleen wat dunner, een paar millimeter? Ja, er zitten wel 2 camera's in. Oh, dus kinky. Dat is wel wat leuker. Ja, boeien. En cello processor. Maar kijk, Ed, of wij daar nou op zitten te wachten dat onze kop ook in beeld verschijnt. Wat dacht jij? Nou, jammer. Ja, nou ja, ik bedoel... Je mag er best wezen, joh. Beeldbellen is toch 24 uur omgekomen, dus ik zie dat ook niet nu... Nee, precies. Ja, Apple heeft natuurlijk dat FaceTime, dus dat willen ze graag verkopen. Dus je meer gaat beeldbellen, maar ja... Precies. Kom daar dan gelijk mee, denk ik dan. Ja. Exact. Ed, bedankt, man. Augurkie, je was weer top, jongen. Tot de volgende keer weer. Okay. Dat dacht ik wel, hè. Doei. Tja, gozer, hey. Wat een geleuter. Hé, dat was dat was die Ed. Hey, de meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Beatrix en Willem-Alexander en Maxima niet naar Oman moeten. Dus, wat doen Beatrix, Willem-Alexander en Maxima? Die gaan gezellig naar die sultan Qaboos bin Said. Oh. Ken hem niet. Je bedoelt Qaboos bin Said. Maar interesseert mij dan hoe die gast heet. Maar goed, ze mochten niet van de Tweede Kamer en gaan lekker toch, want zo zijn ze. Dus onze stelling is... En bel even naar 0800-1121 om je mening te uiten voor niks. Als Beatrix toch naar Oman gaat, moet ze daar maar meteen lekker blijven. Hey Jan, ik vind dat je dat goed doet. Nou, dankjewel. Als een soort spreekstalmeester. Assistent, ja, precies. Nee, assistent. Je noemt jezelf assistent. Weet je wat? Vanaf vandaag mag je je assistent plus noemen. Zo gaaf, man. Ja, omdat je gewoon goed bezig bent. Nou, je kunt dus bellen naar 0800-1121. En zoals Jan zei, dat kost helemaal niks. Ja, daar kan je mening geven over de stelling. Als Beatrix toch naar Oman gaat, ja, dan kan ze er net zo blijven. Oman is trouwens die plaats waar ze een demonstratie neerslaan. Hè? Ik bedoel, het is niet zomaar een oliestaatje met gezellig... Neerslaan of neerschieten? Ja, allebei. Nee, ik dacht vooral slaan, want ze zijn er nogal van de knuppel. Nee, maar goed, er is natuurlijk een revolutie gaande tegen de vriend van Bea. En Bea zegt, nou, als ik dan niet vanuit het land mag... Bea steekt gewoon een middelvinger op naar de Tweede Kamer. Zo moeten we het zien, vinden wij althans. Dan ga ik vanuit mijn eigen. Precies, en dan zijn we benieuwd wat onze rechtse inbelletjes vinden. Inbellen is trouwens volgens Henk Westbroek nat dan. Dus laten we luisteren naar onze inbellers. Zo is dat. Nou, laten we maar eens beginnen met onze vrienden Remmelt. Remmelt Hetzel. Een hele goede avond. Nou, zeg het maar, jongen. Ik vind het een geweldige uitzending. Was de stelling niet, Remmelt. Ja, zodra die Jan en die Jan worden weggeblazen door Henk, vind je hem goed begrijpen. Ja, dan vind jij dat weer eindig, hè? Nee, ik vond het echt een hele leuke... Nee, maar ik zie het nut van het Koningshuis niet meer in. Echt niet. Dus laat ze maar blijven daar. Ja, maar ik vind het erg aan die revolutie. Kijk, net als Gaddafi. Echt, toen hij nog olie leverde, was het zo'n vent. Echt top. Remmelt. En... Je gaat nu weer heel, heel diep op de materie in, hè? Ja, wij zijn niet van de diepte in, Remmelt. Nee, je moet gewoon zeggen van... laat dat mensen lekker in die woestijn blijven. Zoiets. Laat ze lekker in die woestijn blijven. Bedankt, Remmelt. Remmelt, bedankt. Wat een geleuter. Hij is niet klein, hij is niet van de middelmaat. Dat kan alleen maar onze grote vriend van de zender en van de omroep... en van Jan en van mij zelf ook. Jasper de Groot zijn. Goedenacht. Jasper, zeg eens wat over... Moet jij trouwens niet naar de carnaval... Nee, dit jaar niet. Maar je hebt wel zo'n stem, zo'n carnaval. Ja. Stem. Heb jij Marieke Zijp al gefeliciteerd? Volgens mij wel, dat weet ik niet van zeker. Ja. D66, gekozen in Provinciale Staten van Limburg. Groepie van echte Janne, dus daarom vroeg ik het aan je. Maar goed, wat vind je van de stelling? Helemaal oneens, leven de monarchie. Nou, dankjewel. Wat een geleuter. Die wil ook niet lang aan de lijn blijven, geloof ik, hè Jan? Nou, ik vind dat Jasper de Groot best mag zeggen, leven de monarchie. Ja, moet hij zelf weten. Ja, hey, Bas is aan de lijn. Goedenavond. Bas, je had net een shirt gewonnen, toch? Ah, gewonnen. Ja, vorige week. Nu wel, hartstikke fijn. Ja, ben je er blij mee? Van de stelling? Ja, ik vind dat de koningin niet in Oman hoeft te blijven. Want de koningin is een uitkering. Zeg eens koningin. De koningin, ja. Nee, zeg eens koningin. Koningin. Oh nee, ik dacht dat het je niet lukte. Oh, sorry. Nou, in ieder geval, ik vind dus, de koningin is een uitkeringstrekker. En op deze manier stimuleert ze het Nederlandse bedrijfsleven in Oman. Ja. Zie de haven die in Sohar wordt ontwikkeld. Dus op deze manier werkt ze ook voor haar uitkering. Dus dat is dan goed. Ja, precies. En Bas Paternotte is terug, Jan. Een revolutie aan de gang is. Hé, hey, Bas Paternotte is terug, hoor je het? Ja. Ja, maar dat is toch goed? Werken voor je uitkering. Exact. Dat is toch prima? Ja, dat zeggen we. Veel plezier met je t-shirt, jongen. Hartstikke bedankt, mannen. Jan Kuipers. Hallo. Hebben we hier te maken met een echte Jan? Met een echte Jan. Monogaam. En je moest mijn pseudoniemus weten. Wat dan? Nou. Dan sloeg je hartstikke achterover. Zeg het maar. Kom erop. Ik ben een BN'er. Ja, hoe dan? Oh, ja, vertel eens. Maar een beruchte BN'er, hoor. Ja, kom maar op. Kom maar. Mag komen. Nee, zeg die naam dan maar. Nou, ik kijk in het glaasje.nl. Ik kijk ook in het glaasje. Zit Henk Westbroek nog daar? Ja. Oh, ik zit ook te roken als een stomer, joh. Hey Jan Kuipers, wat is nou die pseudoniem bij oude BN'ert? Dat is het Zwijndrechtse Goede Heertje. Oh, hartstikke leuk. Wat een geleuter. Hebben we hem weggedrukt, Jan? Ja, we hebben een vrouw aan de telefoon. Anke de Vries. Of is het een Vries die gewoon Anke heet? Hallo. Hey. Oh, hallo. Hallo. Zeg mag ik het zeggen? Ja! Oh, Agoeie, ja, Annick Anke. Wat? Agoeie. Ik lig in bed. Oh ja, nou ja, goed. Ook, luister even. Lekker bezig. Wilt u alsjeblieft niet zo snel praten? Want ik kan het niet bijhouden. Hoe komt dat? Ja, weet ik het. Mevrouw Anke de Vries. De Vries. U heeft niet een ziekte die ons daartoe noodzaakt? Wat? Ja, dat gaat echt niet lukken. Ik heb één goede raad. Volgende zondag de fles spiritus laten staan. Ja, maar... Wat een geleuter. Hey, Ralf. Ja, hey. Zeg jouw vrouw dat trouwens ook eens tegen je, Ralf? Zegt jouw vrouw dat ook wel eens tegen je? Pardon? Niet zo snel. God, Jan. Ja, sorry hoor, maar kom op. Ja, het begint een beetje richting 2 uur te gaan. Ja, maar we krijgen zo meteen Adeline van Lier. Ik denk, we gaan de warming up doen. Ja. Ralf? Ja? Wat een stelling waar je op moet reageren. Ja, ze moet daar blijven. Oh, hartstikke goed. Ze kan daar blijven. Maar voor een tijdje. Ja, natuurlijk. En dan die Sultan hier. Wat een geleuter. Harry, je bent de laatste, Harry. Ja, ben ik de laatste. Ja, dus... Hallo. Dus zeg iets zinnigs voor ons. Als ik geen boerka meeneemt, zonnebrandolie meenemen. En die zult er naar de Efteling. Nee, dat is echt gelukt, Harry. Wat zinnig zeggen. Dankjewel, hoor. Wat een geleuter. Ja, Jan. Als Job... laat me heen, hoor. Gewoon negeren die zooi, anders wordt Henk Westbroek weer boos. Hey, als Job Cohen de Polonaise danst, als links feest viert alsof het kabinet Rutte al ter val is gebracht, als kortom iedereen een beetje de weg kwijt is, dan hebben we altijd nog onze gids van het gezond verstand, onze Nico. Een leuke partij, met leuke mensen. Zo noemt premier Rutte de SGP. Wat moet dat onze jonge liberale minister-president pijn doen? Om een meerderheid in de Eerste Kamer zeker te stellen, moet hij de voeten van de zwarte kousen kussen. Een ware liberaal kotst natuurlijk van het gedachtegoed van dit clubje enge christenfanatici. Anti-abortus, anti-euthanasie, anti-stamcelonderzoek, anti-homo en ga zo maar door. Deze Bijbelbeltbewoners zitten met hun ideeën rond 1800. Godslastering staat God gloeiende godverdomme bij de tuig hoog in het vaandel. Dus niet mogen zeggen wat je wilt over de lieve Heer. Rutte heeft al de koopzondag cadeau moeten geven aan dat gereformeerde tuig. En nu staat ons nog meer ellende te wachten. Gaat Marx straks roepen dat het beter voor een vrouw is om achter het aanrecht te staan? Gaat hij demonstratief elke zondag 3 keer naar de kerk? Mogen we niet meer zeggen dat God niet bestaat? En als hij dan wel bestaat, een bijzonder machteloos type is. Handjeklap met de mannenbroeders is voor een liberaal zondig. Hoe leuk zou ook zijn. Ja, dat was Nico Dijkshoorn. Zeg, wat een zinnigheid. Ja, ik las in het AD trouwens een verhaal dat Nico een roman aan het tikken is en dat hij serieus genomen wil worden. Nico Dijkshoorn? Ja, Nico wil opeens serieus. Nico heeft als een... Je weet dat geen stijl en retenkoel hem uit de bibliotheek van Amstelveen hebben gerukt. En nu wil hij serieus worden. Maar Nico wil niet alleen maar grappen gevonden worden. Nou, volgens mij lukt dat al heel aardig. Zou dat dan betekenen dat hij dan ook niet meer bij ons wil komen? Ik zou het niet weten, maar we gaan even... Oh, de nanuk. Tja! Alaaf! Je krijgt het tyfus met je carnaval. Je hebt gelijk ook. Hé, Jan, volgende week Emiel Roemer. Ik heb er zin in. Dat is de baas van de SP. Ja, nou, dat is dan weer minder. Maar daar kan die man ook niks aan doen. Maar nee, grappig Agnes Kant opgevolgd. Geen verkeerde gast. Nee, doet het leuk. Hopelijk komt de muziek op tijd deze week. Zou ook prettig zijn. En we hebben C-Mac, de echte. Oh, god. Weet je wat hij gaat kiezen? Nee. De Bob Fosco-gezeik. Daar gaat hij kiezen. Ja, ik weet het zeker. Nee, en de kijkers van op echtejanne.nl en op poont.tv/echtejanne... Ja, die kunnen dus een top 4 samenstellen uit de 10 leukste liedjes van Emiel Roemer. Lieve luisteraars, alsjeblieft niet op die vreselijke Bob Fosco met zijn stem. Maar wat ik lekker vond, Jan... echt lekker vond. Ja. Dat we eindelijk eens gewoon weer eens keihard zijn weggeblazen door een gast. En dat hij dan het ook gewoon nadat we 40 minuten gasvrij hebben zitten slijmen, dat hij gewoon zegt dat we ongelooflijke burgerlijke sukkeltjes zijn. Ja. Die een beetje gaan vragen naar salarissen en of we nog geneukt worden met ezels en varkens en kippen. Ja, de laatste was Fim Kalsen, maar dat was volgens mij aflevering deel 2 of 3. Ja, toen gingen we ook echt vier armen erin. Boter en suiker. Ja. En nu was het dat je denkt, hé, wat lekker, hè. We gingen een beetje achter in onze stoel zitten. Het is zo zonde dat Henk gewoon geen radioprogramma meer heeft en op tv wegkwijnt daar in Utrecht. Ja. Vind je niet? Ik vind dat wij eigenlijk moeten oproepen dat Henkie Westbroek gewoon weer een eigen show krijgt. Ja, maar waarom bieden we deze toko niet aan hem aan? Ja, dat wij gewoon vroeg gaan slapen, zeg maar. Waarom niet? Dat bedoel je toch of niet? Jan, alvast nog 24 gelukkige jaren. Ik hoop dat je het niet aan me gemerkt hebt. ik ga mijn best doen. En ik hoop dat jij volgende week weer gaat knallen bij Po News. Want Jan, je bent mijn held en mijn voorbeeld, je weet het. En ik ben jouw assistent plus. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen en Jan Borst. Regisseurtje Jan Gustinklo. Vrouw van het regisseurtje Jan van Lent. Liedjes Jan Westbroek. HRM-baas Jan Stenders. Twitpik Jan Benink. Plaatjes op echtejanne.nl. Jannemarie van Lent. En aan de knoppen zat Jan Blanker. Tot volgende week, vrienden. Slaap lekker, mensen. Doei. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen.